Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Hayırlı geceler diliyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize de başlıyoruz. Sizden gelen sorular var. Bizim de soracağımız sorular var. Geçen hafta yarım bıraktığımız, bu hafta sürdürmeyi düşündüğümüz mezhepler konusu var. Ve Arifan Dergisi'nin Haziran sayısı var. Haziran sayısında neler var? Onları konuşacağız. Evet hocam, biz geçtiğimiz hafta mezhepler konusuna tam da programın son bölümünde 8-10 dakika kadar kısaca bir değinip geçmiştik ama mezhep konusu uzunca bir süredir benim bildiğim 70'lerden filan beri böyle gündeme gelir. Tabii, özellikle hassas çevrelerde tartışılır. 150 senelik reformistlerin geçmişi çok hatta tabi Vehhabiliğin çıkmasıyla da dersek o zaman 200 seneyi bulan bir tarihi derinliği evet, var. Yani 1200 sene ittifaklı gitmiş. Daha sonra kafirlerin sokuşturmaları ve dinsizliğe köprü yapmaları amacıyla nasıl olsa istediğin gibi kafana göre takıl, herkes ayetten hadisten mana çıkarabilir şeklinde veya hadis sahihse mezhep odur diyerekten efendim milleti Kur'an meallerine ve hadis tercümelerine yönlendirmek suretiyle kafalarını karıştırıp, çünkü birbirine zıt gibi görünen ayetler ve birbirine zıt gibi görünen hadis-i şerifler de mevcut olduğunu bildiğimiz için bunları ancak müçtehitler halledebilmiş, çözebilmiş, telif edebilmiş, denkleştirebilmiş, birleştirebilmiş. Ona göre de tercihlerini yapmış müçtehitler. Fakat herkese sen de bir müçtehitsin şeklinde bir mesaj verilerek dinsizliğe köprü yapılmak istenmiş. Kafirler tarafından çıkartılmış bir tuzaktır. Şimdi bundan dolayı bunların asıl buradaki lafları nereye dayanır? Efendim Kur'an'da, sünnette buna delil yok. Evet. Gibi bir şeye dayanır. Hatta geçen yani ehli sünnet bir alim hoca efendi, ben de kendisine itibar ederim, bir kanalda program yapıyor haftalık bir arkadaşıyla. Orada bir cevap verdi, beni biraz rahatsız etti. Gerçi belki evvelce detaylı anlatmıştı da tekrarında kısa geçti olabilir. Ama ne kadar kısa geçilse de hilaf-ı hakikati mühim bir beyanda bulunmaktan kaçınmak lazım. Mesela orada şöyle bir şey dedi. Yani mezhepler zaten asr-ı saadetten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra hadis olduğuna göre, meydana geldiğine göre buna Kur'an'dan, sünnetten delil aramak yanlış olur dedi. Burada büyük bir gaf yaptı. Çünkü neden? Kur'an'dan, sünnetten delil aramak, delil aranabilir, delilleri der, var diyorsunuz. Şimdi vele aratmın vele ayabisin, illa fi kitab-ı mübin, yaş kuru ne varsa kitaptadır buyuruluyorsa. Ma ferratna fil kitab min şey, biz Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyuruluyorsa ayet-i kerimelerde. Tabii ki illa Hanefi mezhebi diye adını söylemez. Zaten beş vakit namazı da beş olarak söylemez. Zekatı kırkta birini de kırkta bir olarak söylemez. Ama bunlar hep Kur'an-ı Kerim bir anayasa gibi kabul edildiği takdirde kendisinden binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hüküm çıkarılabilecek nitelikte camiyetli, genel anlamlı, kısa ifadelerle vahiy bize ulaşmıştır ki hıfzı kolay olsun. Yani hem ezberlemesi açısından hem ahkamının, hükümlerinin korunması, genel başlıklar altında toplanması açısından. Şimdi geçen derste söyledik. Bir defa insanlar ya müçtehit olur ya mukallit olur. Yani iki sınıftır. Ya kendisi ayetten hadisten delil çıkaracak ilme sahip olur ya da bu ilme sahip olan birini taklit etmek zorundadır. İlimsiz olmaz. Yani olmaz. Ben okudum, bunu anladım. Bunu anladım da olmaz. Mesela şimdi bir ayet-i kerimede dediğim gibi geçen de birkaç evvel misal verdim. Ve hurrime zâlike alel müminin Nur suresinde diyor ki zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenebilir. Zina eden kadını da ancak zina eden erkek veya müşrik nikahlayabilir. Bu ayetin hükmü geçersiz şu anda. Yani şu anda değil, Resulullah'ın zamanında geçersiz oldu. Yani mensuk oldu, hükmü kalktı. Ama bu ayetin lafzı Kur'an'da duruyor. Bu diyor müminlere haram kılınmıştır. Şimdi bana geçen birisi geldiğinde, oldu belki de bir sene, Fırta da lafı geçti. Ne dedi bana? Bir arkadaşım var, çok dönüş yaptı, tevbe etti, şudur budur da şimdi evlenmek istiyor ama zina eden bir kadın arıyor. Haşa, estağfurullah, tevbe etti de niye zina eden bir kadın arıyor? Namuslu kadın bulamamış mı? Ama dedi ayet varmış dedi. Zina eden ancak zina eden kadınla evlenebilir. Harammış dedi namuslu kadın alması. Şimdi burada Bu ayetin mealine bakmakta, hani bir kanal var, radyo kanalı sıralı meal okuyor. Evet. Ama hiçbir tefsir yok. Bunun ne kadar büyük zararı var? Bu olabilir mi? Tefsirsiz meal olabilir mi? Şimdi burada hemen biz Mahmud Efendi Hazretleri'nin yazdığımız mealde ne yaptık? Not koyuyoruz oraya. Ne diyoruz? Nur suresinin bu ayeti, yine Nur suresinin وَاَنْكِحُلَا يَا مَا مِنْكُمْ dulları bekarları evlendirin ayetinin umumi ifadesinden dolayı mensuh neshedilmiştir. Dolayısıyla o ayette daha sonra gelmiştir çünkü. Çünkü burada neyi bilmek lazım? İşte nasih mensuh. Geçen de dedim. Yoksa evet. Bunu bilmeyen vaaz da edemez, fetva da veremez. Ondan sonra mukaddem muakkar. Sebebi nüzülde hangisi önce indi? Yani hangisi önce, hangisi sonra indi? Ondan sonra hadis-i şerifler bunu nasıl tefsir etti? Sahabe bunu nasıl anladı? Lügat manasıyla olacak olsa peygambere ne lüzum vardı? Zaten Kureyş dilinde indi. Kabe'nin damına inerdi. Al, hepiniz Arapsınız, okuyun denirdi. Yani ekimussala, salatı ikame edin derken salatın lügatı duadır. Böyle ayakta durulacak, rükûya eğilecek, burada bu okunacak, şurada şu okunacak şeklinde münazzam, müşekkel bir salat Arap lügatında, istilahında yoktu ki. Dolayısıyla orada bir salat, dua veya Kur'an'da birçok ifadede namaz sebbih bihamdi rabbike diye geçer. Rabbinin hamdiyle tesbih et. Kabile tuluyor şems, güneş doğmadan sabah namazı ve kabile hurubiye batmadan ikindi namazı. Bunlar namaza işarettir ama sebbih bihamdi rabbike. Hani buradan adamın biri de güneş doğmadan ben Sübhanallah ve bihamdi dedim der. Batmadan Sübhanallah dedim der. Ve bu kafada insanlar var şu anda. Yani bu vakitlerde dua emrediliyor. Namaz böyle ne? Ayakta evet. Eğilme meğilme bu şekiller tabii nereden yaygın çıktı? Değil ama bunu söyleyenler var. Çok yaygın değil tabii ama iki sapık yani her tarafı karıştırmaya yetiyor. Hal böyle olunca sen bunu sebbihin manası namazdır. Namazın şekli budur. Bu hadisler olmadan mümkün olmuyor. Zekat aynı 40'ta biri geçmiyor. Dolayısıyla sen millete Kur'an'ı aç, lügat manasına göre meal. Mealde herkes bir şekilde meal vermiş. Burada ancak doğru meal hangisi olabilir? Hadis-i şeriflerin ve ondan sonra gelen müfessirlerin, müçtehitlerin, fukahanın beyanında ittifak ettikleri. Bir de böyle şaz görüşler var. Müçtehit olur, şaz bir görüş var. O da bizi bağlamaz. Çünkü cumhura uymuyor. Dolayısıyla üzerinde ittifak edilen manalarla Hazreti Kur'an ancak tefsir edilebilir. Ve bu tefsirsiz de meal lügat manasıyla kalır ve çok feci, tehlikeli şeyler doğurur. Yedullah Allah'ın eli, yet kelimesi lügatta yet el demektir. Ama Allah'ın eli var diyen kafir olur. O zaman burada nedir? İki görüş vardır. Selef mezhebi, halef mezhebi. Selef derler ki efendim Allah'ın yedi dersin. Yani Türkçe falan hiçbir dilde manayı vermezsin. Orada geçen kelimeyi sadece. Kelimeyi kullanırsın. Şekilsiz, nitelemesiz. Ama halef der ki bunu böyle yaparsan biri yarın kalkar eli ayağı der. 13'ündür ki burada yet el kudreti temsil eder. Nasıl ki bir adam yakaladı mı, tuttu mu, kavradı mı, kabza denen tutamı güç sembolüdür. Burada bu kastediliyor. Yani bu manada Ehl-i Sünnet'te kabul görmüştür. Hele ki son zamandaki fitne manaları ortadan kaldırmak için bu mana daha efendim muhkem görülmüş, daha sağlam görülmüştür. Dolayısıyla sen adama meale bak. Şimdi ben o meali dinliyorum, birkaç kere rastlıyorum. Bazı insanlar ibadet niyetiyle falan hiçbir kanalı dinlemeyelim. İşte enstrüman var, şu var, bu var, ilahiyi bile istemiyorlar falan. Onun için açıyorlar sıralı meal kanalı. Bir bakıyorum kabak gibi Allah'ın eli diyor. Onların elinin üstündedir. Ya onların elini anladık da Allah'ın eli denmez ki. Meal böyle veriyor. Şimdi demin okuduğum ayet. Bu diyor Müslümanlara haramdır diyor. Zina eden namuslu kadın alamaz diyor. Mensuh bir ayet. Bunu böyle mana veriyor geçiyor. Bunu böyle dinleyen bir adam ne yapar? İşte o adamcağız gibi zina eden kadın arar. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla sen şimdi müçtehit misin, mukallit misin? Müçtehit olmadığını aşikar. Geçen derste bazı şartlar, ağır ağır şartlar saydık burada. Kur'an'ın hıfzı, hadislerin, sünnenin, sünnetlerin ezbere bilinmesi, ravilerin ezbere bilinmesi, ravilerin vasıflarının en az 600 bin hadis, yani 1 milyona yakın hadis icap eder. Bunların ravileri, ravilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar giden senedi, bu sened içindeki ravilerin ahvali, ilmi durumları, hafızaları, zekaları, unutup şaşırıp şaşırmadıkları, efendim işte yalan konuşup konuşmadıkları, adaletli olup olmadıkları, bu nasıl bir şeydir? Yani hele adaletli olup olmadıkları tabii ne kadar bir tetebbuat şey ister. Çıkıyor. Sanki bugün bu vasıfları haiz kimseyi efendim, kolay şunu, kolay bulamazsınız. Bulamazsın. Bunun çok güzel bir tabiri vardır. Mümkündür ama vuku yok. Yani dünyada Allah'ı görmek Ehl-i Sünnet'e göre nedir? Çok güzel bir tabiri var. Dünyada Allah'ı görmek mümkündür. Ama vuku yok. Vuku olsaydı Musa Aleyhisselam'a olurdu. Şu dağa bak dedi dayanabilirse sen de görürsün. Ama dağa bak. Dağın dayanabilmesi mümkün ya. onu mümküne bağladı. Mümküne bağlanan şey mümkün demektir. Muhale bağlanan şey muhal demektir. Dolayısıyla Rabbim onu mümküne bağladı. Bu daha durursa dedi, sen de görürsün. Buradan şu tartışmaya gelmiş oluyoruz. İçtihat kapısı kapandı. İçtihat kapısı kapanmadı efendim. İçtihat kapısı açık duruyor, girebilen yok. Yani mümkündür ama vuku yok. Pratiği yok. Ama pratiği yok demeyelim bakın. Hazreti Mehdi gelecek. En azından o zamana kadar diyelim. Yani mesela Hazreti Mehdi geldiğinde bir de müçtehitlerden de üstün. Çünkü diyor yakfu eseru eseri la yuhti. Benim izime tam tabi olacak, hata etmeyecek. Müçtehitlerde hata payı var. Hatta dört halifede de hata payı var. Yani içtihat hatası bir sevap alır. İçtihat hatası hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yaptığı içtihatta, bir içtihat yaptığında Allah-u Teala'nın hükmüne muvafık düşmeyebilir. Şimdi Allah'tan vahiy bekler, vahiy gelmez. Vahiy gelmeyince konuda karar verir ama konu isabet etmeyebilir. Bedir'deki esirleri salması gibi. Hazreti Ömer Efendimiz öldürülmeleri istişaresini verirken Hazreti Sıddık Efendimiz merhamet kendisine galip geldiğinden efendim fidye mukabili salınmaları istişaresini verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'ın görüşünü tercih buyurarak fidye mukabili esirleri saldı. Ama ayetlerine geldi. Ma kâne li nebiyyine yekûne lehu esrâ hattâ yüthkhine fil ard. Küfrü sonlandırmadıkça birçok kafir kanı akıtılıp da yani İslam'ı ve dünyanın huzurunu bozacak adamların kanları dökülüp bu fitne fesat zulüm ortadan kaldırılmadıkça bir peygamber esir tutamaz diyor. Şimdi bu ayetler geldi. Sonra hatta Efendimiz ağladı, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer geldi. Niye ağlıyorsunuz? Ben de anlayayım, ağlayacak bir şey varsa ağlayayım, yoksa da size uyarak ağlar gibi yaparım falan. Ne buyurdu? Ya Ömer karıştırma. Azap şu ağacın yakınına kadar geldi. Gelseydi senden başkası kurtulamazdı. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Hazreti Ömer'in böyle içtihatlarda isabetleri var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farkı ne? Farkı şu. Bir içtihatta hata vuku bulsa da hatada bırakılmaz. Peşine mutlaka vahiy gelerek ne yapılır? O vahiyle muhatap olduğu için. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh bir meselede bir içtihat hatası vuku bir ecir alır. Ona tabi olanlar da bir ecir alır. Çünkü o orada bütün gayretini kullanarak son gücüyle o hükme varmıştır. Bir şey eksik etmemiş ki vebal olsun. Ne gibi? Kıbleyi araştırıp da kılan. Yanlış da kılsa namazı tamamdır. Araştırmadan kılan, doğru da kılsa namazı tamam değildir. Yani kıbleyi bilmediği bir noktadaysa. İçtihat bu burada. Şimdi şuraya gelelim. Sen müçtehit değilsen mukallitsin. Çünkü Allah feselü ele zikrin kuntum la te'alemun. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ilim eline sorun. Bir defa sormak farz edilmiş. Bilmiyorsan. Bilmiyorum. Yani biliyorum nasıl derim? Biliyorum dediğim anda bir konuda bir hükmü ben bana göre böyle dediğim zaman sana neye dayanarak diye sorarlar. Sen de duvara dayanarak dersen olmaz. Ayetini okuyacaksın, hadisini okuyacaksın. Ondan sonra bu adam ne yapar kalkar? Ona zıt gibi görünen bir hadis varsa o da onu okur. Bu sefer sen buna ne delil vereceksin cevap? İşte bu hadis önceydi, sonradı, zamanlı biliyor musun? Ravilerde buradaki ravide hiçbir sıkıntı yok. Şunun ravisinde senedinde şu var diyebilecek misin? Veyahut sahabenin tatbiki bu yöndeydi. Bir tevatür sabit midir sende? Dolayısıyla sen hiçbir delilsiz şeysiz efendim ben bu ayetten bunu anlıyorum nasıl dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin anlayışı en yakın asır ki 3 asır için en hayırlı asırlar ifadesi kullanılmıştır. Buhari hadisinde. En hayırlı asır asr-ı saadet tabi'in tebe-i tabi'in. Bu 3 dönemdir. Bu 3 dönemin insanların ittifak ettiği, içtihat ettiği konular varken bugün affedersiniz zurnanın son deliği olan bizim gibiler gelmişiz dünyanın sonunda daha fıkı müçtehidin çıkarttığı fetvayı anlayamıyoruz. Onu anlayan fakihtir. O müçtehidin çıkarttığı hükümden hükmü izah eden, şerh eden fakihin, fıkıhçının yani İmam-ı Serahsi gibi işte İmam Kâsani gibi diyelim İbn-i Humam gibi fıkıh alimlerinin efendim ne dediklerini anlayamıyoruz. Fıkıhçının ne dediğini anlayamıyoruz. Nerede kaldı ki müçtehit durumuna döneceğiz? Daha fıkıhçı bile müçtehit olamıyor. İmam-ı Suyuti müçtehit olduğunu iddia etti. Şafii mezhebinin içinde. Yeni mezhep değil. Tabii bu biraz değil bir hayli işin zorlaşması anlamına gelmiyor mu? Efendim tamam lazım değil ki zaten onun için zorlaştırıyoruz ya. Her şey hazır yapılmış. Burada yeni imalata lüzum yok ki. Zaten sakat çıkacak bu imalat, herkesi zehirleyecek. Burada sahi bir imalat var, zararsız. Burada zamanın donması gibi bir problem yok. Zaman donması gibi bir problem yok. Problem yok çünkü kıyas kapısı açık. Yani kıyas kapısı açık ne demek? Şu andaki ulema toplanıp evvelce örneği kıyas olan bir meseleye, bir meseleye kıyasla yeni çıkan bir meseleyi hükme bağlayabilir. Nitekim bağlanıyor da. Ama şu anda en yeni meselelerden biri bir mesele organ nakli gibi konularda bile Hanefi de caizdir, şu diyebilir, yine Hanbeli de cevaz buluyoruz. Hala. Yani eski fıkıhta cevaz buluyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burada da zaruret var hayati önem arz ettiğinden. Burada adam Hanefi ise ölsün demiyoruz. Böbreğin birini alsın diyoruz. Ama bu adam iki böbreği, bir böbreği daha kalmış, bunu da sana vereceğim diye kendini öldürüyorsa intihara giriyor diye ona cevaz vermiyoruz. Çünkü ikisi böbreksiz yaşayamaz. Şimdi bu gibi meseleler. Zaten şu andaki her yeni meselenin de mutlaka bir örneği fıkıhta var. O örneğin de dayandığı delil var. O delil buna da delil oluyor aynı zamanda. Yani şimdi bira çıkmış. Nerede bulacaksın bira? Ayette, hadiste, fıkıhta bilmem bir şey yok. Ama mühim değil ki. Her sarhoş eden, azı sarhoş edenin çoğu haram. Birleştirdiğin zaman... O zaman bir başka konu da var. Geliyor madem kıyasla. Bira dediniz, hayır. Alkolsüz bira gibi bir tartışma var. Alkolsüz bira. Efendim, tabii alkolsüz... İçeriği nedir çok iyi bilmiyorum şimdi ama... Şimdi alkolsüz bira derken isimden dolayı bir şey haram olmaz. Mesela adam kuzuya domuz adını taksa o kuzu haram olmaz. Bu bizim domuzumuz dese yani. Bahçedeki kuzuya. Adını da taksa, ondan sonra gel git yapsa ona devamlı o ismi taksa. Ya bunun adını hınzır taktınız. Onun için bu haram oldu diye bir şey yok. Yani bu... Yani alkolü yoksa, adı birada da olsa... Hayır, anladım da, olsa... Haram eden ne? Haram eden unsur ne? Alkol. İskar, sarhoş etme. Ama çoğunda sarhoş etme vasfı varsa damlası da haram. Bunun bir küp içsen sarhoş olmuyorsan, yani çoğunda da sarhoş edecek vasfı yoksa adının ne olduğunu ben bilmiyorum şimdi bu alkolsüz bira derken ben bunun içeriğini Türkiye'de bilerek... Türkiye'de de yeni yeni tartışılıyor da o sebeple sordum. Ya ben henüz Arabistan'da falan daha var diyorlar. Yani Hicaz'da falan da. Oralarda evet. Var yani oralarda da. Çok senelerdir de hani Türkiye'de pek yok. Efendim oraların da heyetleri var tabii. Oralar daha da titiz bu işlerde. Yani bilmiyorum ama ben içeriğini bilerek konuşmuyorum şu anda. Ben sizin dediğiniz konudan külli bir kaide olarak zikrediyorum. Yani müşahhas olarak ona indiğim zaman onun içeriğini ben kimya maddelerini bilmiyorum. Tahlilinde bilgim yok. Onu helal haram. Heyeti gibi var ya hocalar inceliyorlar maddesini, kimyasını falan, vakit ayırmak lazım, sorarız yani onu da bir istişare yaparız, belki reklam arasında da bir cevap gelir ama benim dediğim başka bir şey. Şimdi madem biz müçtehit vasfına haiz değiliz, o zaman mukallidiz. Madem mukallidiz, taklit etmek mecburiyetindeyiz çünkü bilmiyorsanız zikir eline sorun. Burada tabii başka bir soru çıkıyor. Mukallit yani taklit eden birisine tabi olan. Peki o kim? Hangisi? Yani taklit ettiğin kişi. Evet, kimi taklit edeceksin? Şimdi sorusu. O zaman işte dört mezhep şart mı? Mezhepler. Niye dörde indi? Şimdi bunların vasıfları nelerdir? Şimdi bir de bu Kur'an'dan yani dedi, mezheplere uymak şart mıdır? Şart. Hem mecburi şart. Mezheplere uymayan dümensiz kayık gibi nereye çarpacağı belli değil. İşte dinsizliğin köprüsüdür dediğimiz o. Öyle bir telfik, öyle bir çorba olur ki efendim kan çıkar, bu hadise göre peygamber kan aldırdı, abdest almadı der, kılar. Ondan sonra hanımına elini değer. Efendim peygamber hanımından hatta öper de aşağı annemizi, çıkardı namaz kıldırırdı. Yani bir şey hasıl olmadıysa abdest bozucu durum. Bunlar hep sahihte geçiyor. Ama şimdi Hanefi mezhebinde hanımını öpsen bile abdestin bozulmaz. Şafii'de eline değdiğin anda hanımının abdestin bozulur. Ama Şafii'de bir kova kan çıksa abdestin bozulmaz. İşte Hanefi'de bir damla kan çıksa abdestin bozulur. Anladım. Bunlara hangisi uydum. Kolaysa diye olmaz. Birine uydum diyerek o yolu izlemen lazım. Aksi takdirde ne olur? Dört mezhebe göre de abdestsiz olursun. Yani senin abdestli olduğuna bir mezhepte bile hüküm veren yoktur. O zaman bunun dördü de yanlış değil ya. Allah indinde de abdestlisin demektir. Bir ara verelim, devam edelim hocam. Bu çünkü önemli bir konu. Önemli bir konu, birkaç misal daha vereceğiz. Mezhepleri konuşuyoruz. Mezheplere uymak şart mıdır? mezheplerin geçmişi, bunu anlamaya çalışıyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Mezhepleri konuşuyoruz ve mezheplere uymak şart mıdır sorusu vardı. O arada tam reklam arasına denk geldi. Şimdi şeyden geliyorduk. Kur'an'da ve hadiste delilleri vardır dedik. Bir ayet okuduk. Bilmiyorsanız bilene sorun. Diğer bir ayet okuduk yine geçen derste hatırlatmak babından. Ne buyuruyor? Velev radduhu estaizu bile. Velev radduhu ila rasul. İhtilaflı bir konuyu peygambere havale etseler ve ila ulil emri minhum, içlerindeki yetkili, yani burada ulema kastediliyor çünkü fıkhi bir konudur. Zaten ulul emre itaat edin ayetinde de ilk kavil alimleredir. Çünkü geçen de dedik Fatih Sultan bile Şeyhül İslam'ın hükmüne uymak zorundadır. Dolayısıyla gerçekte ulul emir alimlerdir. Onun için ulul emre sorsalar diyor. Yani burada devlet başkanına demek değil. Yani ihtilaflı bir konu. Fıkhi çözüme ulaştırmak için alimlere sorsalardı, sahabenin alimleri, yani şimdi sahabede de herkes aynı seviyede değil, yani bir Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer gibi değil ki diğerleri. Le'alimevlezine yestenbitûne minum. Onlar içerisinden hepsinde istinbat kabiliyeti olmayabilir. Yani istinbat, içtihat. Yani kuyudan su çıkarabilme kabiliyeti gibi böyle derin, zahmetli, zor iş. İçtihat zaten cehden gelir. Cehdu gayret, cehd, cühd, bunlar aynı kök. Son gücü kullanmak, olanca gücü kullanmak, neticesinde bir hüküm çıkartmak. İstinbat. İstinbat sahibi olanlar o hükmü bilirlerdi diyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile Resul'e havale etseler diyor. Sadece Resul'e havale etseler demiyor. Belki mesela Hazreti Ömer'in çözeceği de bir şey. Dolayısıyla içerilerinde istinbat edebilecekler var. Onlara da bildirseler konu hallolur buyuruyor. Burada da yine nereye teşvik var? Ayetten hadisten hüküm ehli için hüküm çıkartmaya teşvik var derken zaten çekinmesin diye, yani çıkarın demektir. Bu ayet olarak. Şimdi yine efendim ayetten şunu getirebiliriz. İcmağın delil olduğu. Tamam, bu da buna da girer. Çünkü edille-i şeriye şeriatın dört delilinden biri de icmadır. Yani bir asırdaki alimlerin cumhurunun bir görüşte müttefik olması, birleşmesi. İmam Şafii radıyallahu anh bunun delil olduğunu anlamak için Kur'an'dan ayet aradı. Kendisi de müçtehit. 200 kere hatmetti. 200 kere. Nasıl düşünerek hatmediyor ama? 200 kere. Biz 2 milyon kere hatmetsek bunu bulamayız. Ama o bile 200 kere hatmetmek durumunda kaldı. Şu ayeti buldu. Estağfirullah. Men yuşakıkır rasul min ba'di ma tebeyyene lehu'l huda ve tebi'a gayra sebilil müminin. Her kim hidayet kendisine belirdikten sonra o rasule karşı gelirse, bir de müminlerin yolundan başka yola uyarsa, nüvellihi ma tevella, tutturduğu yanlış yolda onu yürütürüz ve nuslihi cehennem, sonunda cehenneme atarız. Şimdi burada müminlerin yolu diyor. Bak, geride Resul'e muhalefet ederse dedikten sonra müminlerin yolu. Bu müminlerinden maksat nedir? Müminlerin icmanın, yani bir müminler mefhumunun, bu camianın, bu cemaatin, bu toplumun, yani ekseriyetinin kabul ettiği şey onların yoludur. Bu yola uymayan da cehennemliktir diyor ayet. Demek ki burada Allah Resulü'nün yani yolu değil de müminlerin yolu. Bu. Bu. İmam Şafii bunu getirdi. Dolayısıyla şimdi ayetlerde buna delil yok. Nasıl deriz? Ancak insan şunu çıkarabilir. Benim bu delili anlamaya aklım yeterli değil. Ben buna bir delil bulamadım. Onu diyebiliriz. Ama bulanlar varsa da yine taklit, işte onları takliden naklediyoruz şu anda. Hadis-i şeriflerde çok açık hadis-i şerifler var. Mesela sahabenin en genç yaşta en büyük fıkıh ilme sahip olan zatı Muaz bin Cebel'dir. Radıyallahu anh. Bir hadis-i şerifte Tirmizi'de geçer. Sahabenin bazı özelliklerini beyan ederken mesela efkahuhum Muaz bin Cebel. En fıkıhı en çok bilen Muaz bin Cebel'dir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efrazuhum feraiz, miras ilmini en çok bilen Zeyd bin Sabit diyor. Bu gibi başka sahabeler de var. Şimdi Muaz bin Cebel zaten herhalde çok Ambas taununda, veba salgınında, Şam fetihlerinde, işte şimdi Ürdün Ağvar'da yatıyor. O bölgenin hepsi Şam bölgesi deniyor da orada vefat ettik genç de yaşta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdi. Namazları kıldırmak, zekat hükümlerini öğretmek için. Medine-i Münevvere'den gönderirken de o atın üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu yolculamak için yaya ona refakat etti bir miktar. Tevazuundan ona verdiği değeri gösteriyor. Kendisine o giderken sordu ki, bu hadisler hep kaynağı sabit. Sen onların arasında bir ihtilaf olduğunda neyle hükmedeceksin? Dedi ki bir kitabillah. Allah'ın kitabındaki ayetlerle. Bütün Kur'an'ı biliyor. Çünkü sahabenin hepsi de o noktada hafız değil. Peki inlem tecid fi kitabillah, Allah'ın kitabında o konuya bir delil, yani belki müşahhas bir konudur, bulamazsan, dedi bir sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sünnetiyle, yani sizden duyduğum ve illa kendi duymaz, nakil Ebu Hureyre'den duyar falan, neyse bunlar hep güven dahilinde birbirinden almışlardır sahabe. Senin hadislerinden delil ararım. İnlem tecid fi sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki benim hadislerimde o konuda bir beyan bulamazsan? Hazreti Muaz, yani yaşta 20-25'ler ha. Belki de 25 falan da yok. Çünkü Mekke fethi ki artık 8. senedir, vefatına 2 sene kaladır. Orada bile Muaz İbni Cebel hani 18-19. Ne dedi? Tabii bu, yani bu dönemde Yemen'e gittiği dönemler aynı. Etteydü ra'yi, görüşümü zorlarım dedi. Kelime de ecdeydü ile. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi duydu yani. Ve bu kelimeyi, bu kökü, yani bunun temsil ettiği efendim kaideyi, usulü tasdik etti. Bakın bir de sükut ikrardandır kabilinden de değil. Lafzen dedi. Lafzen. Re'imi zorlarım, görüşümü zorlarım, bir karara varırım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elhamdülillah lezi veffeka rasule rasulihi. O Allah'a hamd ederim ki Resulünün Resulünü, yani ben Allah'ın Resulüyüm, o da bu da benim Resulüm, yani elçim. Resulünün Resulünü muvaffak eden, doğruyu bulduran Allah'a hamd ederim. Çünkü ayette hadiste her konu, her özel konuyu bulmak mümkün değil. Burada ben içtihat yaparım dedi Muaz. Radıyallahu anh. Resulullah'tan da hamdü sena işitti. Şükretti Rabbine. Bu bir delil. Sahabe, yani hadiste yok diyenlere söylüyorum. Ecdeydü ra'yi diyor. Ondan sonra bir delil daha var. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İdecde edel hakim, kadı makamında hüküm veren, tabi de bu da bir belli seviyede ilimden geçecek. Yoksa bilmem efendim felsefe kürsüsü başkanı gelip de burada adamın karısı boş oldu mu olmadı mı ya karar verecek hali yok. Buradaki hakim, yani hukuku bitirip de hakim olmuş manasında değil. Çünkü helal haram konusu, bu başka bir şey. Bir alim, yani diyelim kadı, İçtihat ettiği zaman fe esabe, eğer Allah indinde karar tektir çünkü. İki karar, ikisi de doğru olamaz Allah indindeki ilimde. İsabet ederse Allah indindeki doğruya felehu ecran, iki sevap alır. Ve men ehta, zorladı bütün reyini fakat hata etti, yani kıbleyi araştırıp da isabet edemese de başka bir çare yok yani. Yolcu ne, namazı mı kaçırsın, yolda mı tıkansın, ölsün oralarda. Mecbur kılacak. Ha, hata ederse felev ecrun, bir ecir alır. Günah söz konusu değil, bir de sevap söz konusu. Şimdi hal böyle olunca bu hadis-i şerifte efendim ne diyor? İdeçtehede, aynı içtihat ettiği zaman. Yani bunu tabii burada da önüne gelen kadının da işi değil. Yani Osmanlı'nın son zamanında da birçok kadıların efendim bu derecede bir kıyas yapacak. Burada içtihat demeyelim. O noktaya indiği zaman buradaki hakim, hani Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf kadıydı, Harun Reşid'in kadısıydı. Ha, o noktada içtihat deriz. Ama bu bir aşağı düştükten sonraki tabakalarda kadı diyebiliriz. İçtihat da diyemeyiz, kıyas diyebiliriz. Yani çünkü o kendi içtihat edemiyor. Edecek durumda değil. Hal böyle olunca bu hadis-i şerif de burada bir yol tespit etmiş. Hata edenin de tenkit edilemeyeceğini beğenmiş. Ama bu ne takdirde? Şartları ve vasıfları kendinde toplamak kaydı şartıyla. Yani bu şartlara haiz olmayan biri atsa ortaya bir şey, isabet de etse günahkardır. Burada belki şu soru aklı geliyor ister istemez. İçtihad edecek olan kişinin Efsafı nasıl, kim tarafından, ne şekilde belirlenmiş, üzerinde bir ittifak nasıl olur? Yani usulü fıkıhta bu usulü fıkıh ilminde bu konu bir takım şartlara bağlanmış. Ama benim size geçen derste de söylediğim başlıca, yani zaten öbür şartları konuşmamıza gerek bırakmayacak. Adama el kaldırtacak. Tamam dur dedirtecek baştaki vasıflar. Kur'an-ı Kerim'in hafızı olacak. Hafız çok. Manasının alimi olacak. Bu çok az. Şu anda çok az. Bütün ayetlerin manalarını bilecek. Sebebin üzülleri. Ne sebepleymiş? Mekke'de miymiş, Medine'de miymiş, arada mıymış, kazada mıymış? Bilecek. Ondan sonra efendim, nasihini, mensuhunu. Hangisi mukaddem, hangisi muakkar? Hangisi önce, hangisi sonra? Hangisi hangisinin hükmünü neshetmiş? Hangisinin lafzı duruyor, hükmü kalkmış? Hangisinin manası duruyor, lafzı kalkmış? Recim. Recmin lafzı yok, kalkmış. Lafzı vardı Kur'an'da. Lafzı neshedilmiş, manası duruyor. Vasiyetin, vasiyet ayetinin, vasiyet farzdır diyor. Onu da burada konuşuyoruz. Vasiyet ayeti farzdır diyen, kütübe aleyküm, hidâ hadra haddekul mevtu interakı hayran vasiyeti. Ana babanıza vasiyet farzdır. Bırakacağınız maldan ne ayırıyorsanız bildirin. Ölmeden şeklindeki ayet lafzı duruyor. Manası kalkmış. Neden? Başka ayetlerde ananı alacak, babanı alacak, karını alacak, kocanı alacak. Hepsini açıklamış. Dolayısıyla vasiyeti daha nereye yapabilirsin ki? Bu gibi misaller. Nasıhını, mensuhunu bilecek. Ondan sonra efendim ayet-i kerimelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl tefsir edildiğini, yani o husustaki bütün hadis-i şerifleri. Ayrıyeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahkam hadislerini, yani hükümlerle alakalı bütün hadislerini. Bu zaten bir 600 bin, 1 milyon kadar hadis. Ahmed İbn Hanbel 1 milyon biliyordu. Tabi Ebu Hanife radıyallahu anh'ın hadis tarafı zayıf derler ama çok yanlıştır. Müsnedi vardır. Hadis müsnedi vardır kendisinin. Ve onun bildiği hadisler illa kitap yazmamış Ahmed İbn Hanbel de müsned yazmış. Diyelim 30 bin kadar bir hadis. Yani İmam-ı Azam'ın müsnedi az hadis var diye. Az hadis bildiği anlamına. Gelmez. Mesela İmam Bukhari'nin, Bukhari dediğimiz kitapta mükerrerini düşersen 4000 hadis vardır. Mükerrerlerle 8000 hadis vardır. Ama Bukhari diyor ki 8000'i, yani mükerrerin lafız mükerrerlerini çıkarsan, mana değişik mana ifade eden 4000 küsurunu 600 bin hadisten seçtim diyor. Dolayısıyla sen Bukhari 4000 hadis biliyordu diyemezsin. Şimdi hal böyle olunca bu hadislerin hepsini bilecek. Bu hadislerin ravilerini bilecek. Kim rivayet etmiş? Rivayet eden kimden almış? Yani tabii 600 binden 4 bine mükerrerlerle beraber 8 bine düşen sayı geride kalanların geride kalanların da başka kitaplarında zikretmiş. Yani Bukhari yani, sahihinde bu. Kuşku duymamız gerektirmiyor. Burada sahih şart, çok ağır şartlar koymuş. En ağır şartları koymuş. Yani ben diyeyim, ayet gibi. En ağır şartları yani. Ravinin durumu şu olacak, şu olacak, şu olacak. Adaletli olacak, bir şey yanlışın görülmeyecek, unutmayacak, şaşırmayacak falan. O ağır şartları koyunca bu 8000'e inmiş. Sahihteki hadislerle sınırlı kalarak amel etmek, mümkün diğerlerine değil. İtibar etmemek. Mümkün değil. Çünkü konular sahihteki hadislerle sınırlı kaldığımız zaman birçok konu işaretsiz kalır. İlla sahih değil demek, uydurma demek değildir ki. Sahihin mertebeleri var. Sahihten de üstünü var mütevatir. Mütevatir olanı inkar eden kafir oluyor. Böyle de bir hadis var. Bunlar çok az. Çünkü ondaki şart hepten ağır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir cemaat duymuş. O cemaattan cemaatler duymuş. O cemaattan cemaatler duymuş. Bize kadar cemaatlerle intikal edecek. Yani bir Ebu Hureyre'den Buhari'de falan gelmekle mütevatir olmuyor. Dolayısıyla sahihten de üst yukarısı var. O zaman başka biri de çıkar der ki ben mütevatirden aşağı kabul etmem. O zaman hepten din iman gitti. Ne namaz ne zekat. Hiçbir mütevatir yani lafzan mütevatire inersek yani aynı lafzın tevatürüne 20-30'a düşüyor. Manen mütevatir aynı mananın cemaatlardan intikali. Orada biraz adet yükseliyor. Fakat yine yetersiz. Sahihlerde kalsak yine yetersiz. Çünkü sahih değil ama hasen. Yani hasen de makbul muteber bir derecedir. Hasen derecesi. Yani birçok merfu, mevkuf. Yani böyle tabirler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar dayandırılabilmiş. Mevkuf gelmiş bir sahabede durmuş. İbni Mesud'da durmuş. Yani İbni Mesud'un Resulullah'a isnadı bulunmamış. Fakat öyle bir konu ki Diyor ki cehenneminde şunlar şunlar var diyor. Bu sefer alimler diyor ki yani İbn-i Mesud diyor bunu kafadan söyleme yetkisine sahip olmadığına göre böyle bir mesele gayba girdiğine göre içtihada taalluk etmediğine göre bu diyor İbn-i Mesud'da durmuş ama mümkün değil İbn-i Mesud bunu Resulullah'tan duymadan uyduramaz. Öyle bir sahabi çünkü. Hal böyle olunca orada durmasına rağmen bu hadis efendim kabul ediliyor, muteber olmuş. Bu gibi durumlar var. Bunlar da ulemanın işi, bizim işimiz değil. Yani ne gibi? Aynı şunun gibi adam basmış kurşunu herifin ayağından, kafası bozulmuş, gitmiş şeyde mahkemede, hakim ona diyor ki işte 3 ay yatarım var bilmem ne. O anda mı sinirlendin, düşünerek mi yaptın, planlı mı geldin falan falan. Ağırlaştırıcı, indirici, bindirici bir şeyler. Bu da kalktı diyor ki hakim bey diyor böyle diyor konuşuyorsun diyor hiç anayasadan haberin yok diyor hakime. Niye diyor ki anayasada diyor bunu açalım bakalım diyor yerini bulalım diyor. Anayasa dururken diyor sen bana niye göre ceza veriyorsun diyor. Anayasanın şu maddesinin şu fıkrasının şu bendinin bilmem nesininden bana ne diyor. Bunu kim takar? Yani şimdi burada anayasadan senin efendim sinirlendiğinde filanı vurduğuna bir şey bulamayız ki. Mutlaka o seni sana taalluk eden çok aşağılarda bir noktada gelecek. Çünkü sen basit vakasın yani. Basit vakasın. Onun için bu basit olayı basit bir yani en diplere doğru bulabiliriz. Yukarılara çıktıkça uzaklaşırız. Şimdi bunu diyen gibi bu da kalkmış gelmiş. Bu mesele İmam-ı Azam nereden bulmuş bunu? Ben bunu ayetten hadisten görmek istiyorum. Aynı bu yani. Demin dediğim baklava çalanın işte ceza alması, işte simitçinin efendim adama kandırması bilmem ne, 3 simit deyip de 2 simit vermesi, mahkemelik olmaları gibi bir konuyu şimdi anayasada tartışalım diyor. Yani böyle bir güldürücü bir durum. Ara verip devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz mezhepler çerçevesinde devam ediyor. Aramız var. Kalesinin fethinden önce, yani Hendek Muharebesi'nden dönüldü. Cebrail Aleyhisselam geldi işte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbiselerini, savaş elbiselerini çıkarırken, niye savaş elbiselerini çıkarıyorsun? Hendek'te de bayağı yorulmuşlar tabii 25 gün. Aç, susuz, sefil. İşte kafirleri Allah bir rüzgarla püskürttü. Onlar da döndüler. Döndükten sonra biraz istirahat edecekken daha melekler silahlarını bırakmadı. Sen niye bırakıyorsun silahını diye Cebrail Aleyhisselam geldi. Daha ne var ey Cibril? Yahudilerden antlaşmalı olup da söz bozup Mekke müşriklerine iltihak eden İslam ordusuna karşı. Çünkü benim aleyhime kimseye yardım etmeyeceksiniz diye şart imzalanmıştı. Bu şartı ihlal edenler Kureyza oğullarına onların üzerine gideceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdu ki Allah ve ahiret gününe inanan ikindiyi Kureyza Beni Kureyza kalesinde kılsın. Yani mutlaka orada toplanalım. Allah ahirete inanan ikindiyi orada kılsın. Şimdi herkes yollara düştü. Bu emir üzerine. Şimdi ikindi namazının vakti bazısının için yolda geçmeye yaklaştı. Sahabe-i kiram böyle herkes yollarda. Medine'ye yakın bir yer. Çünkü onun için o gün ikindi de yetişilebilir ama kimisi tabi geç çıkmıştır, kimisi yavaş yürür. Hal böyle olunca bir kısmı dediler ki madem Resulullah buyurdu öyle Allah ahirete inanan ikindiyi orada kılsın. Bu vakit geçse de ben ikindiyi burada kılmam. Ben dedi orada kılacağım. Velev ki akşam olsun. Bir kısmı da dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu maksadı acele davranın. İşi gevşekten almayın. İkindiye kadar oraya yetişin. Ama yol hali beşeriyet muktezası yetişemezsin. Yetişemezsen vakit çıkıyorsa ikindiyi de geçirin demek değil ki bu. Biz dediler yolda kılacağız. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiler. Dolu daha mesele örnek verebiliriz. Bunların hepsi bak çok doyurucu örnekler. Dediler ki ya Resulullah bir kısmımız böyle yaptı, bir kısmımız böyle yaptı. Ne yaptık biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her taraf, her iki tarafta isabet etmiştir. Yani doğru yapmıştır. Halbuki burada iki taraf da doğru değil. Yani Allah indinde doğru bir. Fakat ne manada ona her iki tarafta doğru yapmıştır buyurmak istedi? Hiçbir tarafın vebali yok. Yani biri iki ecir alır, biri bir ecir alır. Bir mesuliyeti yok, günahı yok. Çünkü içtihat. o hadisin yorumu. İşte sahabe zamanında böyle içtihat ihtilafları oldu. Sahabe arasında. Sonra i̇şte hemen burada şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra da oldu. Mesela. Yani biz de kendi aklımızda ve bilgimiz çerçevesinde bu tür ihtilaflar yapamaz mıyız? Evet. Ama yapmamızı gerektiren bir durum yok ki. Hükme bağlanmış. Yani şimdi bu konular o zaman da ihtilafa giren konular hükme bağlanmış. Yani ihtilaf çözülmüş. Dolayısıyla şimdi pişmiş aşağı su katmak gibi sen neyi bir daha şey edeceksin? Namaz 5 vakit. Acaba 3 olabilir mi? Yani ayetlerde 5 demiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten onun hadiste hamsü salavat diye 5 demiş sahih hadisler. İbn Abbas Kur'an'dan 5 olduğuna dair yerlerini göstermiş. Benim dinin direği müminin miracı namaz adlı kitabımda bunların hepsinin 3-4 terkip var. 5 vakitin delili. Vitre bile delil çıkarıyorlar. Ayetlerden. Bunlar bulunmuş. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiili tatbikatı 5 vakit kıldırmış. Sahabenin tümü buna cemaat halinde yıllarca Miraç'tan sonra bu başlamış 5 olarak. Miraç'tan beri yani nereden baksan 12-13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında hayatında kılınmış. Bundan sonra bize kadar sahabeden tabi'in, tabi'in, tebe'i, tabi'in bize kadar 5 olarak intikal etmiş. Şimdi böyle bir konuda bayağı bir ilahiyat profesörlerinden 3 vakit meselesini tartışanlar var. Tabii onu ben şöyle anlıyorum. 5 vakti itiraz anlamında değil de işte zaruret ve mecburiyet tahtında 5'i 3 vakitte... Hayır zaruret demiyorlar. Şia gibi. Şia mesela zaruretsiz 3 vakit takılar. Zaruretsiz. Zaten sefer, yolculuk ve hastalık gibi durumlarda cem, öğlen ekindinin cemi, akşamla yatsının cemi konusu 3 mezhepte vardır. Hanefi'de yoksa da. O öyle bir zarurette de zaten Hanefi'de taklide izin verir öbür mezhebi. Burada bir sorun yok ki, çözülmedik bir şey değil. Bu başka bir mesele. Tamamen 3 vakit normal hayatta. Yani nedir? İşe bir engel mani yok. Yok yani işe gidiyorum. İşte şimdi ikide bir seccade ser, abdesti tut falan. Biraz da fasulye, mesela kuru fasulye yiyorum işte, gaz yapıyor falan. Ayağımı başımı nasıl kaldıracağım musluğa falan. Mesele bu yani. Bundan sebep ne yapalım efendim, abdest tutamıyorum diye namazı 3'e indirelim, 3 vakte indirelim falan. Şimdi konuştukları laflar bu gibi işler. Bunun şeyi mi var? Şimdi Aziz Bayındır'ın geçen şeyi Ramazan'da mesela çıktı. Ne diyor? Sabah namazına kadar yenebilir diyor. Evet. Bilgisayardan da gösterdi. Ufuk şudur budur. Yani şimdi bütün ümmet bugüne kadar imsan bir vakti var. Sen bu zamana kadar derken bu kadar ümmet bunu derken sen ilk olarak çıkmışsın. Diyorsun ki ta güneş doğana yakına kadar, hatta sahurda ihtilaf çıkmış şeyde. Bir kanal adını vermeyeyim. Bir kere ben oraya misafir gittim, konuşma yaptım. Dedim ki birkaç kişiler sahur programına katılıyorlardı orada. Necmettin Nur Saçan Hoca var. Allah selamet verdi. Ehl-i Sünnet bir hoca efendidir. Onu söylediler. Ya dediler imsak oldu. Bu hoca efendi kesiyordu. Böyle sahnede bir başkaları var. Onlar da dedi bayağı yiyorlardı. Sabah namazı falan gün ortalık hep ağırmış, hala yiyorlardı diyor falan. Hoca diyormuş ki olmaz ya falan. O diyormuş ki ya biz bir fetva bulduk. Şimdi. Hayır, bu fetvayı biz de bulalım hocam. Önümüz Ramazan. Yaz Ramazanı, günler uzun. Gece hava kısa. Sıcak. Evet. Ya böyle bir fetva olabilir mi? Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar ayetin manası nedir şimdi? İşte şimdi beyaz iplik siyah iplikten hatta etebeyyenelekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecri ayetini ne yaptı sahabeden biri? Anlamadı. Yastığın altına bir beyaz iplik bir siyah iplik koymuş. Mübarek ikide bir bakıyor. Yani karanlıkta o zaman da lamba mamba sokak lambası yok ki. O karanlıkta da onları birbirinden ayırana kadar yiyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Resulullah inneke le arizul kafa. Sen de mübarek dedi. Ne kadar kafası enli adamsın dedi ya. Yani şimdi niye? Bu dedi beyaz iplik siyah iplik değil. Bu beyaz iplik tan yerinin ağırması, gündüzün sembolü. Siyah iplik de gecenin bakiyesi, arta kalanının temsilcisi. Dolayısıyla gece ile gündüzün ufuk noktasında bir ayrımı. İlla ki burada evin önünde bu ayrım yapılamayabilir. Yukarıda bu ayrımın yapılması... Ufuk çizgisinin, ufuk çizgisindeki görüldüğü bir yerde. O noktadaki ayrım. Bu budur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar hadis varken bunun manası bu değil. Hayır, diye. Bu da güzel fikir yani, bir siyah iplik bir beyaz iplik İşte alıp... şunu diyorum. Sahabeden de olsan ilim ehline sorun diyor. İlim ehline sorarsa içtihat kabiliyeti olan sahabe alimleri diyor, onu aydınlatırlar diyor ayet. O dönemde bile içtihata ihtiyaç olmuş. Çünkü ayetin dış manasına göre alırsan şimdiki mealciler gibi öyle bir şeyler çıkar ki ortaya, aklın mantığını almaz. Durur. Halbuki izahı var. Onun için işte bak burada işte ikindiyi Kurayza'da kılsın. Bir kısmı öyle anladı, bir kısmı böyle anladı. İçtihat olduğu için her birine de tamam, kimse namazını kaza etmesin. Kimse namazını kaza etmesin. Çünkü son fikrini zorlamış, böyle anlamışsın. Tamam. Ama bu hükümler şu anda belirlenmiş demek istiyorum. Yeni bir çıkarılmaya ihtiyaç duyulan ihtilaf yok. İhtilaf yeni yeni çıkartılıyor. Yani halif tuğraf. Ters davran ki tanınasın. Ortaya yeni bir şey at ki meşhur olasın. E şimdi dört mezhepten naklede ede meşhur olamazsın ki. Herkes onu naklediyor. Meşhur olman için zemzem kuyusuna işemen lazım. Şairin dediği gibi. Bevvali çehi zemzemi lanetle anar halk. İşte sen öyle bir şey yap kendini efendim hayırlı andır. Yani ilerisini beytini hatırlamıyorum da birinci beyti doğru okudum. Mısra ne diyor? Yani meşhur olmak için gittiği adam zemzeme işedi diyor. Meşhur oldu diyor. Zemzem kuyusuna işeyen adam. Tarihe geçti. Fakat lanetle anılıyor diyor. Meşhur oldun ama lanetle meşhur oldun. Sen bir şey yapabiliyorsan hayırla yad edilerek meşhur ol. Şimdi bu noktada gelelim nereye? Peki demek ki içtihat mertebesi diye bir mertebe var. Buraya herkesin ulaşamıyor. Bu ilmi bir yüksek seviye istiyor. Geri kalan insanlar mukallit hükmüne düşüyor. Dolayısıyla iki sınıf olduğu için müçtehit değilse mutlaka taklit etmeli. Buraya kadar geldik mi? Yani evet, sizin anlattığınız mantık zinciri içerisinde geldiğimiz yer burası. Geldiğimiz yer ya burası. Ya mukallitsin ya, ya müçtehitsin. Müçtehitim dersen gel bakalım derim ben sana. Ben seni imtihana sokarım. İmtihan, gel bakalım derim sana. Koca İmam-ı Suyuti, Hatimetül Huffaz, hadis hafızlarının sonuncusu. Yani 910'da vefatı, hicri. Yani 520 sene olmuş. 1432 521 sene olmuş. Yani 600 bin hadisi senetleriyle, ravileriyle en az bilen. Ondan sonra da hadis hafızları yetişmemiş. O noktadan sonra. Şimdi tabii Bukhari, Müslim'i falan Osmanlı'da ezberleyenlere hadis hafızı derlerdi. Ama o semboliktir. Yani istilahtaki hafız tabirine uymaz. Ama tabii şimdi bir Bukhari, Müslim'i şu anda ezbere bilen biri olsa yani biz de hafız deriz yani. Ama o literatüre göre değil tabii. 600 bin hadis. Bukhari, Müslim'in hepsini ezberlese olsun 15 bin hadis. Ravileriyle. Ravileriyle. Böyle. Ondan sonra ravilerin ahvalini bilecek. Adaletli olup olmadıkları, işte unutabildikleri, şaşırabildikleri, bütün hepsini. Buradan şöyle bir rical ilmi sonuç çıkıyor. 600 senedir demek ki müçtehit. 500 ortada. Falan. Yani hayır, 500 şimdi sene. Onu anlatıyorum. Suyuti de müçtehit değil. Şimdi onu anlatıyorum. Hadis hafızı. Fıkıhta da zirve. Her konuda, her fende ilim yazmış. Ayetullah ya, Allah'ın bir alameti ya. Böyle bir ilim var. Bu zat müçtehitlik iddia etti. Ama nasıl müçtehitlik biliyor musun? Yeni mezhep kurma manasında değil. Mezhep içi müçtehitlik var bir de. Mesela İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer. Hanefi mezhebinin içinde müçtehit. Fakih değil o. Fakihten üstte müçtehit. Efendim, bu da Şafii mezhebinin içinde bir müçtehit. Son olarak bir atılım yaptı. İmam-ı Sübki, işte o zamanki Şafii otoritesi Mısır'da. O zata bu arzu halini sundu. O da buna öyle bir sualler tevcih etti ve sen şu şartlara haiz misin diye ona öyle bir efendim konular gösterdi ki İmam-ı Suyuti mahcup kalarak bu davadan geri çekildi. Soru cevaplarda, yani sen şu ilimlere vakıf mısın? Koca İmam-ı Suyuti, yani şu anda İmam-ı Suyuti'nin eline su dökecek, ayağına su dökecek adam yok. Böyle olduğu halde İmam-ı Suyuti mezhepçi, yeni mezhep kurma değil. Mezhep için müçtehit olabilir miyim? Belki fakih bile zor olmuştur. Bir de fakihin de şartları var. Fıkıhçının. Dolayısıyla yani böyle bir zamanda ben müçtehidim diyen adam Bakırköy'de yer bulamaz. Evet. Bakırköy'de yer bulamaz. Bir ara verelim, devam edelim hocam. Evet, öyle gözüküyor. Amma ve lakin şunu diyelim. Şimdi gelelim şu noktaya kadar. Biz müçtehit değiliz. Toplumumuzda da müçtehitlik iddiasında olacak biri yok. Naylon müçtehitler çok. Fakat bunların en ufak bir imtihanda hemen rezil olmaları mümkün. Onun için de iddia var ama kimse ispata cüret edememiş bugüne kadar. Veyahut da bir imtihan olmayı kabul eden de yok. Dolayısıyla iddia... Belki öyle bir imtihan heyeti de yok ortada. Bilmiyorum. İmtihan heyeti olur. Nasıl olsa yazılı kitaplardan herkes imtihan heyeti olur. Ben bile imtihan ederim. Mesele değil ki, elimde dünyada kitap var yani, ortadan açarım yani. Bu imtihan ne olacak? Rical ilminden zaten herkes takılır. Açarız hadisin ravilerinden, şu zatın hakkında bilgi ver deriz. Allah Allah, hiç duymadım adını der. Tamam, bitti mesele yani. Hepsinin adını ve vasfını, ahvalini bilmesi lazım. Böyle bir şey var mı ya? Bir de bilse de olmuyor. Neden? Neye göre bu adam adil? Diyecek ki efendim şu kitaba göre. Aa, sen onu demek tanımıyorsun, tanışmıyorsun. Tanışanlarıyla tanışmıyorsun, şahitli değil. O kitabı yazanın ne bilirim doğru söylediğini. Dolayısıyla sen ne yaptın? Yine nakil oldun. Nakledicisin. Dayandığın kitap. Senin naklettiğin, dayandığın kitabı yazan müçtehit değil zaten. Adam müçtehit olmadığını kabul ediyor zaten, o dayandığın kitap. Dolayısıyla senin bütün ilmin nakilden ibaret. Bu da yani bakkalül ulum, nakkalül ulum demiş yani. İlimleri nakleden ilimlerin bakkalı mesafesindedir. Bakkalda imalat yok ki. Nereden imalat varsa onu satıyor malı. İçerikten bile haberi yok. Dolayısıyla sen bütün ilimleri yutsan ve hepsini de ezbere takır takır okusan, söylesen ancak bakkallık yapabilirsin. İmalat yine yok. Müştehit nasıl olacak? Çünkü o bir devir meselesidir, dönem meselesidir. Yani diyelim, şimdi bunlar nereden? Ebu Hanife, diyelim sahabenin arasında müçtehitler var bir defa, ilk tabakadan çıkalım değil mi? Dört halife müçtehit. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin min ba'd. Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti aynıdır, ona uyun dedi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan bazı şeyler ilhak oldu. Cuma'daki ikinci ezan. Hazreti Osman döneminde. İç ezan dediğimiz. İç ezan dediğimiz. Teravih'teki cemaatla daim kılınması. Hazreti Ömer dönemindeki. Bu gibi tatbikatlar var. İşte ama bunlara bugün hep itirazlar var. Niye itirazlar var? Çünkü zaten oraya itiraz eden bu hadisi kabul etmediğine oraya itiraz ediyor. Oraya itiraz da durmuyor ki. Geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına da itiraz ediyor bu sefer. Diyor ki bu sefer peygamber postacıdır. Peygamber buna yetkili değil ki kardeşim. Peygamber nasıl böyle demiş diyor. Yani Hazreti Ömer niye böyle yapmış diyen zaten Resulullah'ı da beğenmiyor. Yani onun freni patlamış, onun nerede duracağı belli, cehennemin dibine kadar yolu var. Yani o adamı durduramam ki ben. Sonra Kur'an'da bile işine gelmeyen bir yer olabilir onun. O zaman da tevhile gider. Lügat manası. Hani dövün, hafifçe dövün mesela karı koca arasında geçimsiz, hani boşanmamak için. Hani boşanmaya kadar gideceksen eğer ki birkaç ufak tefek köteğin faydası olacağı umuluyorsa yani yuvanın dağılmaması açısından mesela o ayet. Bakıyor ki bir sefer kadın milleti bana kızacak. Bu kadar da dinleyenim var, kitaplarım satılmayacak. Ben de ilahiyatçıyım, hala müştehit olamadım mı ya? Canım çıktı diyor. Bu kadar mürekkep yaladım. Ne yapıyor? Ayete vadribuhunne, onları dövün ayetinden gidiyor diyor ki buradaki darabenin bir manası da diyor sürgün edin manası var lügatta diyor. Bir darabenin 20 tane lügatta manası olabilir. Ama Allah'ın buyurduğu bu ayetteki maksut mana ne? Bunu hadis-i şerifler ve tatbikat şerh etmiş zaten. Fiili icraat var asr-ı saadette. Sen bütün bunları devre dışı bırakarak açıyor lügatı. Lügatı bir aç. Aa, darabe sürgün edin. Hemen diyor ki o zaman diyor evden atın. Lan bu dövmekten beter. Kadını evden atacaksın nereye gidecek? Sen çık evden. Yani verdiği mana da dövme lafını kurtarayım derken çok daha büyük mefsedetlere ve fesatlara sebep olacak bir mana. Evden atın diyor. Halbuki İslam'da kadın evden atın diye bir şey de yok. Bu sefer ne biçim hatalara, azim hatalara düşüyor. Dolayısıyla şimdi bunlar güldürücü işler. Yani şu andaki müştehidim iddiasında olan bayağı da bir talebeleri olan bazı hocaların hocasıyla kaplılar da var bunların içerisinde. Evet. Tabii bunların ne mal olduğunu hocaları çok evvel Ahmet Davutoğlu Hoca mesela o kişi hakkındaki beyanını vermiş. Din Tahripçileri kitabında bu benim talebem ama diyor müçtehitliğe hevesleniyor diyor. İmam-ı Azam'ı beğenmiyor diyor. İmam-ı Azam da 18 hadis biliyor diyor. İmam-ı Azam 18 hadis biliyor tabii. Niçin? Mütevatir 18 var da mesela onun için. Mütevatir olarak o kadar biliyor. Sahih olarak ne kadar biliyor? Hasen olarak ne kadar biliyor? Merfuen ne kadar biliyor? O yok. İmam Azam 38 hadis biliyordu zaten. Hani buradaki felsefe şu. Hümür rical nehnür rical. Onlar da adam, biz de adam. Kardeşim onlar da adam, sen de adam dersen, ben de sana derim ki onlar hakkında hadis var. Senin hakkında ne var? Senin hakkında ahir zamanın beter zamanındaki kötü ulema hakkındaki hadisler var. Onlar hakkında ne var? Şimdi gelelim. Müçtehitler 4 tane değil. Yüzlerce var. İmam Evzailer, İbni Ebi Leyla'lar, Süfyanlar, Rıdvanullah Ali Mecmain. Hepsi bir bölgesel olarak da mesela. Biri Şam bölgesinde, biri Küfe'de, biri şurada, biri İmam Şafii sonradan Mısır'da yoğunlaştı. Vefatı da orada. İmam Malik Medine'de. O civarda yoğunlaştı. İmam Azam Küfe ekolü. Bunların en kıdemlisi Ebu Hanife'dir. Radıyallahu anh. Bu zat zaten tabiindendir. Yani 8 kadar sahabe görmüştür. Bazı hadiste sahabeden rivayet ettiği hadisler de var. Çocukken de olsa Kabe'de falan gittiğinde hacca babasıyla falan sahabeyi görmüştür. Dolayısıyla sahabeyi gören özel bir müjdesi var. La temessün nâr men râni ev râ men râni. Cehennem beni görene dokunmaz, beni göreni görene de dokunmaz. Ama orada kesti. Yani bir müjde garantisi var. Tuğba limen râni vel men râ men râ. Öbür hadiste beni görene müjde, göreni görene gidiyor. O bize kadar gelebilir. Silsileden takip yoluyla o zatı da görürüz. Ama cehennem dokunmayacak müjdesinde beni gören ya da göreni gören. Bu da Tirmizi'de falan geçiyor. Yani Mezhari tefsirinde kaynağıdır da o hadis kaynaklarında geçiyor. Şimdi burada tabi'in tabakasının zaten bir fazileti belirtilmiş. Tabi Müslüman olarak gören, yoksa Ebu Cehil de gördü, o ayrı dava. İnanarak görecek. Şimdi gelelim nereye? Bu zat tabiindendir. 13'ün zamanı öncedir. Vefatı 150'dir. Bu itibarla İmam Şafii falan zaten ona yetişememiştir. Vefatından 2 sene sonra. İmam Şafii'nin de anne karnında 2 sene kadar kaldığı rivayet edilir. Onun için Hanefiler, sizin imamınız bizim imam ölene kadar mecburen içeride kaldı. Dünya çıkamadı derler. Yani böyle bir laflar vardır. Şafiiler de buna Latife kabilinden efendim derler. Şimdi bunlar İmam-ı Azam'da burada kıdem vardır. Kıdemde eftaliyet vardır. Hakkında delalet eden hadis vardır. Bütün alimler bu hadiste müttefiktir. Bukhari'de geçer. Ne diyor? Selman-ı Farisi yanındayken dizine vurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem levkânel iman inde Süreyya lenâle uricâlun min hâulâ. İman Süreyya yıldızında olsa bu Selman'ın adamlarından, bundan gelecek yani bu milletten, Pers ırkından gelecek bazı adamlar o kadar derin zekaya ve ilme sahip olacaklar ki imanı Süreyya'dan aşağı alacaklar. Süreyya bir yıldızdır. Ülker yıldızı gibi bir grup yıldızdır. İmanı oradan alacak, indirecek diyor. Bu ne demek? Çok derin bir içtihat, istinbat demek. Yani böyle bir ilme sahip olacaklar. Bütün alimler diyorlar ki Fars milletinden, yani Selman-ı Farisi'nin mensup olduğu ırktan, ki Ebu Hanife de o ırktandır. Aslı Arap değildir. İmam-ı Azam kadar daha derin İtikat, ilk itikat kitabı Fıkıh Ekber diye yazan, itikatta, amelde hüküm çıkaran, Kur'an sünnetten fetva çıkaran bir kişi daha gelmemiş. Dolayısıyla ittifakla bu Selman'ın ırkından gelecek zatlar denende başı çeken Ebu Hanife'dir. Şimdi onun zekası, onun dehası, bunlar efendim, onun ilmi, onun seviyesi, bu eşsiz bir şey yani. Mümkün değil. Kıyamete kadar ümmetin gelecek meselelerine İçtihat yapmışlar. Hiç o zaman olmayan şeyler. Onlara Allah öyle bir zeka ve deha ver. Unutmak nedir bilmezler. Yatsının abdestiyle sabaha kılıyor 40 sene. 40 sene hiç uyumamış. Gündüz bir saat oturduğu yerde dalarmış. Bunu sen bir gün etsen ertesi gün bildiğin hafızı da unutursun uykusuzluktan. Kur'an'ı da yanlış okursun. Bunlar Allah vergisi. O sonra zekada zirve. Ders okutuyor. Kadının birisi geliyor. Efendim bir tane elmayı böyle ortadan kırmış. İmam-ı Azam'ın önüne atıyor. Hiçbir mevzu yok. Kadında da haya var. Yani sorusunu utandığından sesli soramıyor. Efendim? Yok. Bir tane elma. Pembeli, yeşilli, beyazlı bir. Renk karışıklı. Elmayı bütün atıyor. Bütün talebeler de bak Allah Allah. Yani o da zannediyorlar ki hediye gibi yesin diye dersin ortasında bir elma attı herhalde kadın falan. İmam-ı Azam hemen ne yapıyor? Elmanın içini açıyor, kırıyor. O da ona atıyor. Kimse bir şey anlamıyor. Orada İmam Züfer olabilir, İmam Ebu Yusuf olabilir, İmam Muhammed, hepsi talebesi, bunlar zirve. Ki İmam Şafii gibi koca müçtehit, İmam Muhammed'in kitapları olmasa diyor. İlk bu Hanefi fıkhını tedvin eden İmam Muhammed. İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Ta İmam-ı Azam'ın talebesi için. Bir de akrabalığı var. İmam Muhammed'le İmam Şafii'nin. Şimdi diyorlar efendim hikmetinden anlamadık. Ya diyor kadın geldi dedi ki diyor kan görüyorum, hayız kanı ama işte böyle azalıyor, azalıyor, azalıyor. Biraz pembelik, bir renk bulanıklığı kalıyor. O elmayı atmakla onu demiş oluyor. Ben temiz olabiliyor muyum, namaza başlayacak mıyım falan filan. Ben de dedim ki diyor içi gibi bembeyaz olmadıkça, açtım içini de attım ya diyor. İçi gibi bembeyaz olmadıkça hayız devam ediyor demiş oldum. Ya bunu oradaki müçtehit anlamıyor ya. Yani Alim-i Kureyş, reklam arası mı verilecek? Daha var iki dakikamız. Kureyş'in bir hadis İmam Şafii hakkında. Şimdi hakkını yemeyelim öyle İmam Şafii. O zaman verelim, öyle devam edelim hocam. Evet. Lafı öyle yarım devam görmüş edelim. Olmayalım. Onlar hakkında hadisleri anlatalım. Faziletlerinden birkaç şey anlatırım ki bunlar rastgele adam değil. Öyle bizim seçmemizle de olacak iş değil. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Mezhepler konusunu herhalde bu bölümde tamamlarız diye düşünüyoruz. Aslında tamamlamak diye bir durum söz konusu değil. Zaman zaman yine burada gündeme gelecek kaçınılmaz bir biçimde. Ama biz arayı verelim. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Mezhepler konusunda. Şimdi burada zaten ne dedik? Mezheplerin dörtle sınırlı olması bir ayetle hadisle sabit değil. Burada içtihat mertebesine ulaşan her bir alimin mezhebi olabilir ve vardı. İmam Evzai'nin vardı. İmam Süfyan'ın vardı. Sevri'nin vardı diyelim. Rızvanullah Aleyhi Mecmai. Burada mühim olan nedir? Şudur ki şu anda bize kadar intikal eden bütün görüşleri talebeleri tarafından tedvin edilmiş. Leys İbni Sa'd mesela Mısır'da çok büyük bir zat. İmam Şafii diyor ki ben Mısır'a geldim, en büyük üzüldüğüm şey Leys'i sağ olarak bulamamam. Hal böyle olunca demek ki şu anda dörde inhisar etmiş, dörtte toplanmış olması da nedendir? Talebeleri kimin mezhebini derledilerse, yazdılarsa, bütün görüşlerini bize aktardılarsa onların mezhebi şu anda devam ediyor demektir. Öbür mezheplerin müçtehitleri geçersiz demektir. Ama şu anda madem ki bütün ümmet dört mezhepte ittifak etmiş, diğerleri de tedvin edilmemiş, bir husustaki görüşü var ama sonra ondan dönebiliyor. Mesela derler ki İmam Şafii'nin kavli cedid, kavli kadim. Eski sözünde böyleydi, yeni sözü böyle. Şimdi birinin mezhebi talebeleri tarafından derlenmemişse o zatın son görüşü nerede yerleşti? Belki döndü o görüşünden, o bize intikal etmemiş oluyor. Ondan dolayı güvenilirliği olmuyor. Çünkü eser olarak talebeleri tarafından görüşleri son görüşlerine kadar yazılmamış. Bize de ulaşmamış. Ondan dolayı geçersizliği var. Yoksa müçtehit değil diye değil. Hal böyle olunca dört mezhepte ümmetin ittifakı olmuş. Bütün ümmetin fakihleri, uleması ictima etmiş. La teşteme ümmeti ala dalale. Ümmetim sapıklıkta birleşmez. Hadis var. Mâ râul müslümûne hasenen fe u'indallâhâ hasen. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın de güzeldir. Ama hangi Müslümanlar? Tabii ki burada halkın reyine sunulacak referandumluk iş değil ki bu. O ulemanın ilim ehli olup o noktada ehil olanların bir noktada ittifakı. Hanefi'de milyonlarca alim gelmiş geçmiş 1200 senedir. Şafii'de yani öyle. Ehil olanların ittifakı tabii, diye mi anlamak lazım? Tabii ehil olanların. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın de güzeldir. İyi. Şu anda bir referandum yapsak bilmem ne. Belki çoğu İslam'da caiz olmayan bir şeyi güzel görecek. Değil mi? Efendim, internet şifresiz olsun, açık olsun. Herkes her şeyi seyretsin. Böyle bir şey var mı İslam'da yani? Ama şeye sunsan çoğu bunu ister. İyi, Müslümanların güzel gördüğü güzel oldu mu şimdi? Niye? Ya sen ehil değil ki bunlar. Bunların hepsini toplasan soldaki sıfır oldukları için bu konuda bir hüccet teşkil etmezler. Onun için burada alimlerin kabul ettiği. Bir Hanefi mezhebinde milyonlarca fakih geçmiş. Hep dört mezhepte de vardır belki. Milyonları aşmıştır. Bundan en azı 1300 sene ya. 1100 sene. En sonuna gitsek bile. Yani Ahmed bin Hanbel dönemine bile. Mesela 1200 sene. 1150, 1100. 1100 ne demek? Bu kadar ittifak gelmiş hiçbir itirazsız. Nerede var böyle bir şey? Şu anda biri bir şey çıkarıyor. Bütün millet karşı çıkıyor. Adam uyduruyor da onun için. Bu önemli. Ondan sonra İmam Şafii hakkında alimi Kureyş'in yemli otubaka lehu ilmen. Kureyş'ten bir alim çıkacak. Dünyanın tabakalarını ilim dolduracak. Bu Buhari hadisi yani sahih hadis. Kureyş kabilesinden İmam Şafii Muttalibi'dir. Yani o kabileden gelir. Kureyş'in alimi ilim dolduracak. Bundan başka yok. Yani bu var ama ilk vasıfta dünyaya ilmi neşretme babında yok. Bu hadis İmam Şafii işaret ediyor. İmam Malik hakkında çok sayı hadis var. Yuşiku entekûne nâs yadrıbûne ekbâdel ibil öyle diyor. İnsanlar develerin ciğerlerini çatlata çatlata aylarca yol gidecekler. Felâcidûne âlimen âleme min âlimil Medine. Medine âliminden daha büyük bir âlim bulamayacaklar. Kimi kastediyor? Medine âlimi diye İmam Malik hakkında bu yerleşmiştir. İmam Malik Medine'de bulunurdu. Zaten orada yalın ayak gezerdi. Hiç abdest bozmazdı. Hep Medine dışına çıkardı. Böyle bir zat. Allame-i Cihan. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Onun için la yuftev alimun bil Medine. Medine alimi varken Medine'de başkası fetva veremez. Bunlar ulema arasında yerleşmiş deyimler. Kadının bir tanesi bir kadının cenazesini yıkarken tam yani tenasül uzuna direkt el değdirmemek için o eldivenle veya bezin üstünden yıkanır. Cenaze yıkayıcılar da erkekte de kadında da. Tam o noktaya geldiğinde böyle bir söylenmiş. Demiş ki neler yaptın kim bilir demiş. Kimlerle demiş. Hiç tanımıyor etmiyor ya. Böyle bir laf etmiş. Eli de oraya yapışıp kalmış. Mümkün değil koparamıyorlar. Vinç gel çeksen böyle eli yapışmış. Hiç kimse çözemiyor. İmam Malik'e geldiler. İmam Malik dedi ki sorun ona dedi tam o noktada ne demiş ne düşünmüş dedi. Hemen tabii hem de keramet de devreye giriyor. Sordular bu da böyle itiraf etti. Dedi ki buna 80 sopa vurun çözülür dedi otomatik dedi. Hakikaten 79-80 elini kurtardı. Çünkü iftira etti. Şimdi böyle meseleler bunlar böyle ince meseleler bunlar. Bunlardaki zeka. Ha İmam Malik de İmam-ı Azam'la görüştü. İmam Şafii görüşmedi. İmam Malik İmam-ı Azam için derdi ki öyle bir adam gördüm ki şu direğe altın dese hüccetiyle ispat eder. Yani abi, nasıl bir delilli bir adam yani. Bir de atışmaları oldu hafiften. Hemen efendim İmam-ı Azam'ı tanımıyor. Duymuş da tabii o zaman resim yok bir şey yok. O da derste oturmuş orada. İmam Malik Medine Ravza'da ders veriyordu böyle. Hepsi müştehit adamlar. O zamanki fıkıhçı. Dedi ki neredensiniz? Dedi ki Irak ehlindeniz. Ya dedi min ehlil Irak ehli şikak dedi. Yani Hazreti Hüseyin'i şehit ettikleri için Irak'ın notu bozuk. Dedi şikak ehli yani hep ters düşen muhalif grup. Irak'la şikak da vezinler de tutuyor ya. Cinas şey yani kelimeler uydu. Şikak ehli olan Irak'tan mı dedi. İmam-ı Azam'a bu denir mi? İmam-ı Azam altta kalır mı? Dedi ki bir ayet okumama izin verir misiniz? Buyurun dedi. Ve min ehlil Irak meradu alen nifaki dedi. Yani Irak ehlinden usta münafıklar var diyor. Tut dedi ayeti yanlış okuyorsun. Ayette çünkü ve min ehlil medineti meradu alen nifak. Medine'de usta münafıklar var diyor. Şimdi İmam-ı Azam da ona ne diyor? Sen Irak'a hakaret ettin. Ben de diyor bir ayet okuyayım diyor müsaadesi. Buyurun diyor. İşte ayeti Medine'yi çıkarttı Irak koydu. İmam Malik itiraz ediyor. Olur mu dedi. Siz doğrusunu buyurun dedi. Mecburen onu okutturdu. Medine ehlinden usta münafıklar var. Şimdi sen bunlarla baş edebilir misin ya? Bunların latifeleri, bunların kavgaları, gürültüleri binlerce ayet hadis geçer ya. Bunlar yattığı zaman sırt üstü yatan İmam Şafii'nin İmam Muhammed gelmişti. Herhalde İmam Şafii'nin üvey annesiyle evliydi. Öyle bir şey var. İmam Muhammed. Misafir geldi evine. İmam Şafii'nin kızı da çok meraklı. İmam Muhammed duymuş. Koca müştehit. İmam Şafii'nin de hocası. Yahu dedi ben bunun ibadetini gece kollayacağım, uyumayacağım dedi. Delikten. Çünkü müştehit sabaha kadar uyumuyor. Bir de baktı gece iki rekat kıldı İmam Muhammed. Sırt üstü yattı. Sabah namazına kadar. Bakıyor kız. Allah Allah. İmam Şafii'ye diyor. Ya bu kadar methediyordun. Hocamdır, büyüğümdür, babamdır falan. Yani dedi koca müştehit iki rekat kıldı dedi ya. Geri kalan hep yattı nasıl iş falan. İmam Şafii kızım anlaştı. Bize ne bir hikmeti vardır şudur budur hastadır yolcudur falan. Bakıyor yine kız devamlı takip ediyor. Kalktı hiç abdest almadan sabah sünnetini kıldı. Bu sefer dedi ki ya tamam da sabaha kadar uyudu da bu adam da koca müştehit yani abdestsiz kılacak hali de yok. Demek ki uyumamış. Uyumamış da niye yatmıştır? Bak şimdi çözemedi. İmam Şafii yanına girdi. Tabii keramet de gösteriyor. İmam Muhammed hemen dedi ki efendim dedim Siz dedi sabaha kadar herhalde Kur'an tilavetiyle teheccüdle meşgul oldunuz. İmam Şafii çok okur. Devamlı hatim ayda bir falan. Günde bir olduğu da var. Biz de dedi iki rekat kıldık ama dedi ümmetin dedi başına gelecek meselelerle ilgili ayetlerden, hadislerden 1000 kadar mesele içtihat ettim dedi sabaha kadar. 1000 kadar mesele içtihat ettim dedi. Yani sen diyor nefsin için ibadet ettin. Ben ümmet için amel ettim sabaha kadar. Bu sefer kız da şaşırdı, hepsi duyuyor. Peki sırt üstü yatmak neydi? Peygamberler de vahiy geldi mi sırt üstü yatarlardı. Çünkü neden? İnsan otururken, ayakta dururken beyin bir takım enerjiyi de yani bir yönlendirmeyi de vücudu ayakta tutmak için sarf ettiğinden tam verimli çalışamıyor. Kısmen düşüş oluyor. Sırt üstü yattığın zaman en iyi tefekkür ettiğin zamandır. Düşünme bakımından. Ama biz tabii yastığa yarım metre kala uyuduğumuz için sırt üstü sabaha kadar yatacağız da abdesti de bozmayacağız yani. Adam orada yatıyor kaç saat? 1000 tane fıkıh çözüyor. Uyumuyor zaten, uyusa neyi çözecek? Rüyada mı çözecek? Bunlar böyle insanlar. Bunlar böyle insan. Bunların fazla İmam Ebu Hanife'nin menakıbı, bu müçtehitlerin hepsinin menkıbeleri hakkında İmam Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis biliyordu. 1 milyon. Hadisin ravileriyle kaç milyon da rical ismi çıkar burada. Bir de bunun ahvalini tutsan kompütür çöker. Şu anda zaten şarjı bitti mi, ilmi bitti adamın. Çıkartmış kürsüye mürsüye bilgisayarla böyle bakıyor okuyor. Aa şarj bitti. Stop. Spiker soruyor. Efendim kusura bakmayın şarj bitti. Ya kardeşim senden müçtehit olur mu ya? Notunu bile kaybetti. Notunu okuyamıyor adam ya. Notunu yanlış okuyor ya. Her türlü dinliyoruz işte. 40 tane yanlış bir saatte. Sen nasıl olacak? Onun için iddiaya bir lüzum yok. Bu zatlar Allah'a vergisidir. Resulullah sana bunları hadislerle müjdelemiştir. Haber vermiştir. Bunların bizim üzerimizde büyük hakları vardır. İmam Şafii diyor ki bu dinin diyor ayetten hadisten yarısını dörtte üçünü İmam-ı Azam çıkarttı diyor. İmam Şafii'nin sözü. Dörtte üçünü sistemleştirmek. Ayetten hadisten içtihat edip sistemleştirme bakımında İmam-ı Azam sözü. Kaldı biri diyor diğer bütün müçtehitlere. O birinde yarısını yine o çıkarttı diyor. El halku kulluhum iyalun fil fıkhi li Ebi Hanife'te. İmam Şafii'nin sözüdür. Bütün insanlar, cinler de dahil, onlar da fetva alamel ediyor. Ebu Suud Efendi cinlerin de şeyiydi. Yazıcı medresesi vardır Eyüp'te. Yazıcı niye diyorlar? Cinler yazıyordu duvara fetvalarını. Ebu Suud cevap veriyordu. Yani cinler fetvaları yazıyorlardı, sorularını. Müslüman cinlerin de fıkha ihtiyacı var. İnsanların, cinlerin, Müslümanların tümü fıkıhta İmam-ı Azam'ın ev halkı gibiyiz. Ailesiyiz diyor. Ve İmam Şafii o kadar hürmet ederdi ki devamlı İmam-ı Azam diyor ki hangi sıkıntım olsa Bağdat'ta kaldığım süre Ebu Hanife'nin mezarına giderdim. Onun yüzüsü hürmetini Allah'tan isterdim. Camiden yani kabrinden ayrılırken hacetimi Allah görürdü. Bir de bunların arasında kıskançlık da yok. Şimdiki gibi efendim kavga, gürültü, yani bizde karşının görüşünü iptal için uğraşmalar. Hakkı meydana çıkartmak için değil. Bundan dolayı belaltılar, bilmem neler, iftiralar, yani kampanyalar. Nefisler önde. Nefisler önde işte, cemaatler, bilmem neler, birbirine girenler, bütün birbirine yaptıkları hareketler. İlmi bir münazara da var mılar? Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Ben de girmeyecek diyorum. Ondan sonra ya hoca hep diyalogtan bahseder mi insan canım? E kardeşim tamam da meseleyi çözme uğraşıyoruz. Sen milleti gavur ediyorsan ben de bu milletin imanını korumakla görevliyim. E ne olacak? Efendim gel o zaman tartışalım. Halk hakem olsun. Değil mi? Gelen var mı? Buradan bas bas bağırıyoruz. Buyursunlar bir yetkilisi gelsin. Mimarlarından. Gelmez. Ama ne yapar? Senin itibarını düşürmek için. Yok manşet attırır provokasyoncu. Yok bilmem ne. Yok bilmem demiş. Ya böyle bir zamandayız. Hak meydana çıksın diye uğraşan yok. Hep hakkı susturmak için ne entrika bulabilirim? Yani bunlar ilim ehli. Film ehli de değil. Bunlar ilim ehli yapıyor bunu. Dolayısıyla bu zamanda bir de bunların yeni bir görüş çıkarttıkları görüş hiç dinlenilecek bir şey midir ya? Bunlar itibar edilir mi? Bunlar hep nefis ön planda insanlar. Bu zatlar nerede nefis? İmam Şafii sabah namazında kunut vardır onun mezhebinde. Vitirdeki kunut gibi. Hanefi'de yoktur. Namaz esnasında. Namazın içinde ikinci rekatta. Rükudan kalktıkta kunut var. İmam-ı Azam'ın yanında namaz, sabah namazlarını Bağdat'ta kılarken, İmam-ı Azam'ın mezarının yanında kılarken kunutu terk ederdi. Kendileri de, millet de derdi, bu kabrin sahibine hürmeten derdi. Onun görüşünde yok ya. Bir edebe bak. Zaten anlıyorsun müçtehit ne demek yani. Tutumdan, tavırdan, ahlaktan, seviyeden anlıyorsun. Bunlar böyle. Ondan sonra اَعِدْ زِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُمَا كَرَّرْتَهُ يَتَطَوَّعُ. Benim yanımda Numan'ın, İmam-ı Azam'ın adı Numan İbni Sabit. Numan'ın adını çok anın diyor. Onun anılması miskü amber gibidir. Adı anıldıkça kokular saçılır diyor. Böyle saygılar, böyle sevgiler, birbirine böyle hürmetler. Efendim, böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği tabaka, tabi'in, tebe-i tabi'in tabakası. Zaten en azından tebe-i tabi'indir öbürleri de. Sahabeyi göreni gören tabakasıdır. En hayırlı asır hadisinde geçen 3 asır ehlinden dirler bu zatlar. Zaten o zaman da bu ihtiyaç hasıl oldu. Ondan evvel de sahabe kendi içtihadını yapabilecek seviyede. Tabi'inde birçok müştehit var, yüzlerce, binlerce. Ama ne zaman ki artık halkın ilmi seviyeleri düşmeye başlamasına yakın, ne yaptırdı Rabbim? Bu zatlarla din-i mübin İslam'ın meselelerini derletip toplatıp bir düzen halinde, kitaplar halinde ümmete intikal ettirdi. Bize kadar da elhamdülillah korunmuş halde, bozulmadan ulaştı. Allah ayırmasın. Bir virgül daha koyup devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Sohbetimize devam ediyoruz. Artık sorularınıza geçiyoruz. Çok sayıda soru var. Onları da hızla, süremiz el verdiği kadar cevaplamak istiyoruz. Evvela şeyi bir duyuralım. İsmail Çetin. Evet, bir taziye. Taziyemiz var. Bütün ümmet adına. Çünkü mevtül alim kemevtül alem. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Ve necmi deva, kayan yıldıza yemin olsun. Ayeti kerimesinde bazı alimler ölen alime Allah'ımızın yemin ettiğini müfessirler, tefsirde, rivayetler arasında geçirtiyorlar. Dolayısıyla İsmail Çetin Hoca Efendi, ben de bir kere ziyaretiyle müşerref oldum. Antalya'da duruyordu son zamanlarında. Boğazına da nefes şeyi takılı vaziyette, çok zor konuşuyordu. Öyle oldu halde insanlar da bayramdı, kabul etmiyordu. Fakat bizi duyunca kabul etti. Hatta böyle bir de celalli hali de var mübarek. Çok büyük alim. Meşhur Tillo Bolla Buran Hoca Efendi'nin de ders arkadaşı. İlmi seviyesi çok yüksek. Yani birçok alimlerden istifade etmiş. Kıraat ilminde Abdussamed'in arkadaşı. Abdussamed'le birlikte Şam'da Mısırlı meşhur. Onunla birlikte 5 kıraattan icazet almış. Ondan sonra işte tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, akaid, mantık, mani, beyan, bedi. Ondan sonra efendim birçok ilimlerde Ömer Nasuh Efendi'den istifade etmiş. Diğer bu bölgenin insanlarımızın tanımadığı birçok doğu şark ulemasından, Allah hepsinin kabrini nur eylesin, çok kıymetli ilimler okumuş, istifade etmiş, çok zeki, büyük bir alim ve şeyh, Nakşi tarikatından icazetli şeyh, diğer Şazeli'den ve Kadiri'den de icazetli, büyük bir şeyh, büyük bir veli, büyük bir Allah dostu, Allah adamı. Ben bazı kitaplarından kendisini tanımıştım. Bana hediye de göndermiş, sene yazmıştı. Arapça kitapları var bu kalınlıkta, Arapça eserler vermiş. Arap aleminde de çok sevilerek okunan, tevessülün ispatı hakkında, rabıtanın ispatı hakkında, işte Selefiye fırkasına, yani Vehhabiye fırkasına reddiyelerde, akaid konularında birçok eserleri, Arapça eserleri muhteşem. Çok ilmi, ben Arapça eserlerinden bakmıştım. Türkçe'de yine birçok eserleri var. Helalde Dila Yayınları, Dilara Yayınları mı olabilir? Şey, ne oldu? Isparta'da. Isparta'da esas yerini kurmuş, talebe çok okutmuş. Sonra Isparta'nın havası biraz nefes astım durumu olunca, herhalde bir toz kalkma durumundan mıdır nedir, yaşayamayacak hale gelip Antalya'da bir yere göçmüştü. Ben Antalya'da ziyaret ettim. İşte yanına girdiğimde hemen bana dedi ki, baktım da Celalli de bir zat. Molla mısın, derviş misin dedi. Yani molla alim manasında kullanılır. Baktım ki molla dersek iş daha sıkışacak. Dervişiz dedim. o zaman dedi dizüstü, yani otur, ben oturuyorum dizüstü de rahat otur dedi. Sonra dedi işte derviş misin, molla mısın? İşte, molla derse rahat otur diyecektir herhalde, bağdaş mağdaş falan. Derviş deyince dedi o zaman bu hal üzere devam edebilirsin yani. Biz hani rahat et diyecekti, demedi. Böyle güzel, ondan sonra dedi bu bayram iki bayram oldu bana. Ben dedi seni bu kadar seveceğimi bilmiyordum dedi. Hiç tahmin etmiyordum, çok sevdik dedi. Allah kabrini nur etsin. Bu sabah 5'te vefat etmiş. Çok zor nefes alıyordu. O halde 2 saat bizi bırakmadı. Nefes darlığından. Tabii çok büyük imtihanları, büyük dağın büyük karı. En büyük musibetler peygamberlere, sonra velilere gelir. Eşeddül enbiya, eşeddül bela alel enbiya. Sümmel evliya. Sümmel emsel felemsel. Derecesine kadar şeyse ona göre bela gelir. Bizim millet de tersine, adamı başta çok bela gelse bu da ne bozuk adam ki bütün belalar bunun üstüne yağıyor derler. Halbuki her zaman için o ölçü değil. Velilere en çok musibet gelir. Büyük imtihanlara sabretti. Hakikaten maddi manevi bedeninde olsun hastalıklara katlandı. Çok eserler bıraktı. Talebeler bıraktı. Bütün evlatlarına, kıymetli alim çocukları var. Bütün camiasına, talebelerine, müritlerine, sevenlerine, muhiblerine ve bütün ilim camiasına, bütün ehl-i sünnet camiasına başsağlığı diliyoruz. Allah Teala kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini hayırla mükafatlandırsın bütün ümmetimiz tarafından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem civarında, meşayihin civarında ağırlasın Rabbim fazl-ı keremiyle. Bu vesileyle geride bıraktığı keder dide ailesine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve hayırlı uzun ömürlerle onun ehl-i sünnet yolunda açmış olduğu bu hizmet çığırını devam ettirmelerini Rabbim'den onları muvaffak kılmasını niyaz ederim. Cenaze herhalde kalktı bugün. Isparta'ya geçirdiler. Böyle haber aldım. Program olmasa gidecektim. Fakat önceden haber olsaydı biz de erken çekim de yapamadığımız için bu izin aldım. Çocuklara da dediler ki dualarınız yeter dediler. Böylece halkımızda yani birer Fatiha-i Şerife, birer Kelime-i Şehadet ruhuna hediye edebilenler varsa bu hususta kabiliyeti olanlar, merağı olanlar işte bunlar karşılıklıdır. Biz ona ederiz. Yani onun da bir şefaati olursa belki bir Müslümana şefaat eder. Büyük bir alim olması hasebiyle. Rabbim şefaatlerine nail eylesin diyoruz. Biz de sorulara geçiyoruz efendim. Hemen ilk soruyla başlayalım hocam. Bir izleyicimiz, zihinsel engelli kardeşim var. Yatağa bağlı bakıyoruz. Ruhuna iyi gelecek dua var mı diye soruyor. Tabii ki ruhuna da bedenine de o öyle demiş. Çünkü herhalde aklı İfade zihin öyle, zihin olmadığından herhalde bedeni taalluk ettirmedi. Ruhsal. Şimdi biz hep diyoruz ki Arifan dergisine bakın. Arifan dergisinde bunlar aydan aya değişik konular başlıklar altında aslında yazılıyor. Aslında Haziran sayısını biz konuşmadık. Konuşmadık. Yani konuşamadık. Haziran'ın ortası oldu. Haziran ortası oldu. Bu da Haziran'dan da bir hafta evvel çıktı. Yani onun için. Yalnız ben şimdi nafile namazlar bahsinde zaten Recep ayının namazları bunlar yazılmıştı. 15. gece namazı dünkü geceydi. Kılan kıldı, kılamayan es geçti. Ondan sonra Miraç gecesi şimdi geliyor önümüzde. Evet. Onun namazı mesela var. 27'si galiba değil mi? Recep'in 27'si de Haziran'ın 28'i. 28. 28'i. O da bir gün arayla denk geldi. Efendim. Aylar birbirini takip ediyor yani. Evet. Ramazan da 1 Ağustos galiba. Miraç gecesinin namazı var şimdi dergide. Efendim. Burada o kardeşimize de cevap olacak. Dua nerededir denirse 61. sayfada. Diyor ki delirene, buna yana, yılan sokan kişiye okunacak dualar. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendim sahabeden bir takım insanlar sefere çıktılar. Bir kabileye misafir kalmak istediler. O kabile onları kabul etmedi. Sonra efendim işte kabilenin fertlerinden reislerinin birini akrep soktu. Onlar da bunlar belki bir şifa biliyorlardır diye onlara müracaat eder. Orada bir hadis-i şerif var. Onu okusunlar. Efendim Fatiha suresinin rukye olduğu, ilaç olduğuna dair mesela akrep sokması vesaire büyük bir efendim zehirlenme olayında ince bir iş. Onlar da dediler ki biz de bedava okumayız Fatiha'yı. Siz bizi misafir etmediniz. Bize bu da sayı hadistir. Bize dediler 100 koyun vereceksiniz. Bunlar da dediler bizim reisimiz burada ölüyor. Ne yapalım koyunu dediler. Verdiler. Ondan sonra bunlar koyunları aldılar. Fakat kesip yiyecektiler. Sahabeden bazısı değil. Hep iştihat işte. Hep iştihat. Sahabeden bazısı dedi ki Resulullah'a soralım. Şimdi Fatiha okuduk. 100 koyun aldık. Bu caiz midir nedir? Dediler. Ebu Said Hudri başlarıydı. Tamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunlarla döndüler. Dediler durum böyle böyle. Hemen Ebu Said Hudri'ye dedi ki ya sen Fatiha'nın bu kadar müessir bir ilaç olduğunu nasıl bildin dedi ya. Yani onu takdir tebrik etti. Ki hemen iyileşti. Adam da gavur. Mühim değil ki. Okuyanın ağzı mühim. O okuyan ağzı bir Fatiha'yla. Bahrullah Efendi vardı bu Tokat Erbağ'ı Evliyaullah'tan. Köyün adını unuttum. Bizim İsmet Baba Tekkesi'nin halifelerinden büyük veliydi. Bütün millet yığılırmış oraya. Köyde de dinledim ben orada. Sıraya 1000 kişi, 2000 kişi hayvanlı getiren, ineğini, hasta olan hepsi. Hepsine bir okunmuş. İnek bile laf anlar gidermiş yani öyle. O kadar tesirli. Alimler imtihana geldi. Demişler ki ya bu ne okuyor ya? Biz bütün Kur'an'ı okuyoruz kimse iyileşmiyor. Gelmişler bakmışlar Allah Allah. Kısa bir dakika da. Demişler efendim siz ne okuyorsunuz? Ya demiş ben Fatiha okuyorum evladım demiş. Herkese bir Fatiha demiş yani. Hangi derdi olursa Fatiha tül kitap şifa min kulli de illesem. Ölüm hariç Fatiha her derde de vardır. Hadis-i şerif var. Ama mesele burada nerede? Ağızda. Ben hatim okuyorum adamın ağrısı artıyor yani. Şimdi adam bir Fatiha ile bütün milleti düzeltiyorsa burada o zaman dua et dua miftahü sema dua göğün anahtarıdır. Anahtara diş lazım. İki dişi var. Eklül helal sıdkul bekal. Helal yiyecek doğru diyecek. Bu anahtarların dişi biraz aşınırsa tutmuyor. Onun için insan haramlardan sakınma şartıyla Fatiha ile çok işler görür. Burada ikinci madde Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi. Benim kardeşimle bir sıkıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne ağrısı sancısı mı var? Adam dedi ki bir tür delilik var kardeşimde. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu bana gönder. Adam Resulullah'ın yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Önüne oturdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona neler okudu. Bakın rakamlarıyla yazmışım. Bunlar İmam-ı Nevevi'nin Ezkar isimli eserindeki muteberdir İmam-ı Nevevi. Burada İbn-i Sünni esas kaynak. Ben bunu sadece yani bunlar bu, şifa ayetleri sadece bu ayetlerle kalmadım. Diğer rivayetlerde de bu usta olanları cem ettim ki yani ayrı bir terkip bunun için kafayı karıştırmayalım diye cem yaptım. Bu ayet-i kerimelerin diğer rivayetlerde geçen ayet-i kerimelerle birlikte sırayla okunuşu. Kur'an'daki öncelik sırasıyla yaptım. Yani Kur'an'ın tertip sırasını. Tertip sırası. 62'den başladım sayfa. Fatiha'dan başlıyor. Bakın 65'te bitiyor. Minel cinneti ve nasla. Son çıkıyor. Bu aradaki ayetler o kadar kuvvetlidir ki kuvvetli itikadı olan diyor mesela orada bir ayet var. Efe hasibdüm ayeti mesela. Onun hakkında hep bunlar hakkında ayrı ayrı hadis var. Kuvvetli imana sahip olan biri diyor. Bir dağın üzerinde diyor. Bir dağın üzerinde bu ayeti okusa diyor o da erir diyor. Yani bu kadar sayı hadislerde de geçiyor. Yani ayetin gücünü söylüyor yani. Ayetin kuvveti lev enzelne azel Kur'an gibi dağ indirsek dağ parçalanır hani. Bu böyle ayetler var burada. Şimdi zaten burada da lev enzelne da var. Yani bunlar çok evet. Ağırlıktadır. Bunlar Haşr suresinin sonu bunlar önemli. Bu ayeti kerimeler efendim en ağır deli zır deli yani insanlara saldıran, bağlanan, kuvvetli itikada sahip olan ki ana babasının duası peygamber duası gibidir. Bir de içi yanan daha çok ihlasla okur. Yani ona karşı sokakta gördüğün özürlü başka. Bir de ana babası evde çekiyor bunu, bunun derdini. O daha ihlasla okur. Tabii namaz kılmak şarttır. Şimdi namazsız, abdestsiz işlerde bir tesir kimse beklemesin. Ondan sonra efendim doktor adama ilaç vermiş. Bu da gitmiş reçeteyi almış. Bir ay sonra gelmiş. Doktor bey ne var? Hiçbir fayda görmedim. Ne yaptın demiş evladım sen bunu demiş. Ne yapayım demiş. Reçeteyi demiş suya soktum demiş. Devamlı o suyu içtim demiş yani. Ya sana reçeteyi suya soktum dedik. Reçeteki hapı alacaksın. Periz yapacaksın bilmem ne. Şimdi bunlardan uska gibi ben üzerimde taşıyayım yüzüne bakayım değil ki burada. Burada bir reçete var. Reçete haramlardan sakınacaksın. Namazını kılacaksın. Bu şartlarla insan tesir görür. Ama bu ayetleri 62-65 hangi delisi hangi efendim rahatsızlığı üzerine, hangi hastanın üzerine, kendine veya başkasına ihlasla okumaya devam edecek. Sabah akşam. Olmadı en az günde bir kere. O arada da böyle huzurunu toplayacak, Allah ile irtibat kuracak yani. Bu Allah'ın kelamı bu, dağları devirir. De yoksa öyle haberlere bakarak, reklamlara bakarak okunmaz. Huzura manidir. Hiçbir ibadet huzursuz tamam olmaz. Yöneliş olacak yani, kalp teveccühü. Bu şekilde okursa Allah'ın izniyle bu hadis-i şeriflere göre iyileşecek inşallah. Bu kardeşimiz de soruyor. Ona da tavsiyemiz. Arifan dergisi bu sayıdır. Bu kitap gibidir. Kaç kitapta bulunmaz bu derlemedir çünkü. Onun için istifade etsinler. Çok önemli bir dua daha yazdık. O da nedir? İstirca duasıdır. Bu ki bu ümmete nasiptir. Başka ümmetlere nasip olmamıştır. Yakup aleyhisselam diyor istirca duasını bilseydi Yusuf aleyhisselamın kaybolma, ölme haberi işte kurt yedi diye kardeşleri haber getirdiğinde ya esefa ala Yusuf'a gidi üzüntüm demezdi. İstirca yapardı. Demek o ümmet bilmiyordu. Dolayısıyla bizim ümmete verilmiş. Bu istirca duası Kur'an'da sabittir. Ne buyuruyor işte? Ellezine idâ asâbettüm musîbe başlarına bir bela geldiği zaman kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. İnnâ lillâhi yani ve innâ ileyhi râciûn. Biz Allah'a aitiz. Allah'a dönücüyüz derler. Şimdi bizim millet onu da yanlış yapıyor. Diyorlar felanca öldü hemen başlıyor. Kalu inna lillahi. Kalu demeyeceksin. Kalu dedim mi onlar dediler ben demedim oluyor. Kalu dediler demek. Dedilere ne lüzum var? O kavlin mekulünü diyeceksin sen. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Biz Allah'ın mülküyüz. Allah bizde tasarrufa sahiptir. Ve zulüm olmaz kişinin mülkünde yaptığı. Ne yaptıysa yerindedir demek. Biz ancak ona döneceğiz. Bu dua çok önemlidir. Hatta ayet-i kerime de ve beşşiris sabirin. Sabredenleri müjdele. Müjdeli. Ama hangi sabreden? İşte başına bir bela gelende yakasını yıpratan, yanağına tokat atan, dizini döven, vay beni mi buldu, bu da nereden çıktı diyen değil. Ellezine idâ asâbetü. İşte peşine bu geliyor. Başına musibet gelen de inna lillâhı inna li râciûn diyenler. Ama başına musibet ilk vurduğu anda bunu demek muteberdir. Yoksa kadının biri oğlunun mezarının başında ağlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan geçerken sesli ağlamak da yasak. Hanım ittekillâh vasbiri, Allah'tan kork, sabret deyince kadın da Resulullah'ı görmeden arkasına doğru senin başına gelmedi ki benim başıma gelen. Bana sabret diyorsun demesi kolay dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri harfi yaptı gitti. Sonra kadına geldi dediler sen ne yaptın? Ne yaptım o Resulullah'tı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah çocuğunun ölümünden beter oldu. Yandım ben. Gitti Resulullah'ın yanına. Dedi ya Resulullah ben bilmedim anlamadım şuydu buydu. Resulullah buyurdu ki ben yani sana kendim gönül koymadım. Ama inneme sabrende sadmetil ula. Sen sabrın cevabını kaçırdın. Mükafatı çocuğun öldü cennette bir köşk verilecekti sana. Kaçırdın. Niye? Sabır darbe ilk geldiğinde yapılandır. Darbe ilk geldiğinde vah vah vah vah. Ondan sonra zaten soğuduktan sonra inna lillah. Bunun muteber değil. En zor zamanda Allah aklına gelecek. Burada bir dua var çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi buyuruyor ki ayakkabınızın takunyanızın bağı kopsa inna lillah deyin. O da musibettir. Işık söndü. Bir kere Ayşe Hanım evde otururken mum söndü. Resulullah inna lillah ve inna. Dedi ya Resulullah çok büyük bir musibet midir? E dedi Müslümanı üzen her şey musibettir. Ağzımızı çok alıştırmamız gerekiyor. Bu zamanda da her dakika inna lillah diye diye gezmemiz lazım. Her dakika bir belayla karşı karşıyayız. Ondan sonra bir gün parmağına bir kıymık girmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye diye geliyor. Ayşe Hanım da dedi bir şey oldu. Bir de baktık parmağına kıymık girmiş. Dedi ya Resulallah bu kadar istirca dedi bu kıymık yüzünden. Dedi ya Ayşe Allah isterse küçüğü büyük eder, büyük küçük eder. Ne demek bir kıymık girer oradan bir şey mikrop, bir tümör adam gider. Bir de bakarsın kanser olur her tarafına iyileşir. Yani onun için bu duanın ayettir bu. İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Bunun bir hadisi var. Peşine okunacak. Allahümme me'curni fî musibeti ve ehlif li gayran minâ. Bunu çok tavsiye ediyoruz. Hadis sahiptir. Yani ya Rabbi bu musibetimde bana sevap ver ve bana daha iyisini nasip et. Evim mi yandı? Çocuğum mu öldü? Kimin başına küçük büyük ne bela gelir de İnna lillâhi duasından sonra bu hadisteki duayı okursa hem sevabını alır hem de mutlaka daha iyisi yerine gelir. Giden neyse, çalınan, kaybolan, yanan, yıkılan. Giden neyse, mutlaka ama mutlaka hadis sahiptir. Yerine daha iyisi gelecek. Bunu kim denedi? Ümmü Seleme annemiz. Kocası Ebu Seleme harpte şehit oldu. Karşılama geliyor, cihat gazileri karşılama. Bütün çoluk çocuk toplanıyorlar. Kim ölmüş, kim kalmış. Telefon yok ki haber alsınlar. Geliyorlar, o anda öğreniyorlar yani. Kocam nerede? İnna lillâhi, inna ileyhi râciûn. Ümmü Seleme diyor Ebu Seleme vefat etti. Ben de Resulullah'tan bu duayı duymuştum diyor. O zaman Efendimizin hanımı değil. Hemen diyor okudum inna lillahi inna lillahi. Allah me'curni fi musibetim. Bu musibetimde bana sevap ver. Daha iyisini yerine ver. Biraz da düşündüm diyor Ebu Seleme kocam da çok mübarekti razıydım diyor. Daha iyisini de kim mi verecek ki? Amma diyor bir de bir zaman geçti iddetim doldu. Resulullah geldi beni istedi diyor. Allah Allah. Resulullah'ın hanımı oldu. Ümmü Seleme validemiz. Ben bu hadisi tatbik ettim diyor. Dolayısıyla her Müslüman başına bela gelende Allah bilmem ne vay anasını falan bırak bu lafı Allah belasını bırak. Dilimizi ayete hadise alıştıralım. Hem de mutlaka daha iyisi gelecek. Bakın çok sıkıntı çekiyoruz. Daha iyisine nail olmak için. Bu duada Arifan Derci 57 58. sayfada 58'de diyelim. Arayı verelim öyle evet, devam evet. Edelim hocam. Evet. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Onları bunu soranlara da işte 0212 alan koduyla 444-44-25 mi? Oradan? Yok. Yanlış yaptık. Aman Arifan'ın efendim. Numarası kaç? Yanlış numara vallahi verdim. Bilmiyorum. He? Siz biliyorsunuz. Kaç? 444-10-18. Evet. 444-10-18 bu numaradan yayının dergiye ve sahip kitaplara ulaşabilirler. Çünkü herhalde bayilerde şu anda olmadığı için millet zorlanıyor. Bulmakta zorlananlar telefonla irtibat kursunlar. Bursa'daki oradaki yeri söylerler. Veya internet aracılığıyla da gönderiyorlar herhalde. İnternet siparişiyle herhalde öyle de var. Evet. Şeyi de çıkmış herhalde. E-dergi. Abonelik suretiyle mi? Abonelik suretiyle herhalde, yani. E-dergi sistemi de varmış. Onları ben bildiğim şeyler değil. İnternet üzerinden abonelik yaparak derginin elektronik kopyasına ulaşabilecekler. Evet. Efendim, hemen bir başka soruya geçiyoruz. Soru şöyle. Köy evindeki bahçemizde 20 tane sokak kedisi bakıyoruz. Bir yere atmaya da kıyamıyoruz sevgili hocam. Acaba bu hususta sevap kazanıyor mu? Kazanmaz olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kedileri çok severdi. Ebu Hureyre'nin adı oradan gelir. Kediciğin babası. Bir de hayvanlara yapılan yardım, yedirmek, içirmek, bunlar hep ahirette mükafatı var. Köpeği, susuz köpeği içiren fahişe bir kadın, eski ümmette fahişe bir kadın, ki Sahih Buhari hadisinde geçer. Bir köpeğin dilini çıkarıp ayağıyla da toprağı eşeleyip toprağın dibindeki neme dilini yatırdığını, yani çok susuz kalmış olduğunu görünce başındaki yaşmağı çıkarıp ayakkabısına da bağlayarak kuyudan su çekip o köpeği içirdiği için, suvardığı için feşekerallahu lâ fegafarallahu, Allah o kadına teşekkür etti, bütün günahlarını affetti. Dediler ya Resulallah, böyle bir köpeğe, kediye de bir su içirmekte falan ecir var mı? Naam fi kulli kebidin ratbetin ecrun. Her yaş ciğer, yani her canlı, her yaş ciğeri sulamakta, suvarmakta ecir var. Ki köpek, ya, kedi hakkında bir de sevilmesi, kedi hakkında risale var müstakil. Hadisler, rivayetler, çok yani dolayısıyla bütün hayvanlara yapılan yardımlarda ecir var. Aksine eziyetlerde de günah var. De bir hadis-i şerifte ne diyor? Uzibet imratun fi hirretin, bir kadın cehennemde bir kediden dolayı azaba uğratıldı. Yüzünü ateşte yanmış bütün yüzü, tırnaklarına da kurşun yapmışlar. O kurşun tırnaklarla yüzünü, yanık yüzü tırmalattırıyorlar cehennemde. Niçin? Bir kediyi eve hapsetti, yemek su vermedi, ölünceye kadar kedi orada rabatata hatta matet cüven. Açlıktan kedi öldü. Onun için bu kadın cehennemde bu şekilde azaba tutuldu. Bu da sahih hadistir. Bunları karşılıklı düşündüğümüz zaman yapılan iyiliğin mükafatı alacağını anlamış oluruz. Bu soruyu zannederim geçen hafta cevaplamıştık ama hatırlatayım. İhlas'ın son ayetinin yok, onu geçen hafta cevapladık. Atlamak. O tecvid kaidesidir. Atlamak caiz mi demiş, atlamak lazım. Evet. Yani velem yekün lehu değil de velem yekül lehu. Lama vurduracağız. Nun'u atlayarak, evet. Nun lama vuruluyor. Evet. Bir izleyicimiz de erkek mi kadın mı tabii bunu bilemiyoruz. Hocam kaşlarım çok kalın ve bitişik. İnsan içine çıkamıyorum. Şok mağdur durumdayım. Kaşlarımı aldırsam caiz mi demiş. Zaten Fetva Hindiye'de kaşların aldırılmasında, yani aldırılmak derken hepten böyle aldırılıp da kalem çekilmeyi demiyoruz. Böyle çok uzayan, çok şey gösteren bir beis yoktur İfadesini geçen naklettik. Bundan anlaşıldığına göre bir nevi kerahat vardır yine de. Ama bu dediği gibi birbirine çok yakın olup kadınsa hele erkeksi bir görünüm verip kocasını kendinden soğutacak dereceye gelmişse bu durumda aldırabilir. Bu fıtratı tahire girmez. Evet. Bu bir çirkinliği veyahut da nefreti izaleye girer. Şevval ayında tuttuğum orucu hem Ramazan'dan kalan borcuma hem de bu ayın orucuna sayabilir miyim? Sayılır mı? Ramazan amca böyle öyle olur mu? Üç köfte 25 şey. Şevval oruç. Üç köfte 25. Nerede var öyle? Şimdi Şevval'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men sâme Ramazane. Ramazan'ı tam tutarsa thümme etbe'u sitten min Şevval. Onun peşine Şevval'den 6 gün eklerse de Şevval ayı bitmeden 6 gün tutacak, evet. Yani. Peş halk peşe 6 günler diye 6 günler diye geçer. Bu peş peşe sahih hadistir bu. Peş peşe de olabilir. Günler aralıkta olabilir. Mühim olan Şevval ayı çıkmadan 6 gün oruç tutsa kâneluhu kesiyâmit derikül, bütün seneyi oruç tutmuş gibidir. Neden? Allah'ın dediği ecir 1'e 10'dan verilir. 30 gün 300 eder. 6 günde 60 eder. 360. Zaten hicri senede 355 falandır. Evet. 10 gün eksiktir kameri sene. İslam'ın muteber kıldığı. Dolayısıyla fazla fazla bir de alacak içer yani. Ondan sonra ne eder? Bu oruç. Şimdi bu diyor ki Ramazan'dan tutamadığımı diyor. Şimdi 6 gün buradan tutacak. Uyanık. Hem Ramazan'ın 6'sını borcuna sayacak. Hem buradan 6 günleri tutmuş olacak. Ama hadis-i şerifte diyor ki Ramazan'ı tutup da peşine Şevval'den 6 gün. Sen Ramazan'ın eksik. Bunu da Ramazan'ın içine katarsan Evet, o yani, bütün sene orucu gibi hadisine girmez. Evet, bu tabii hanım bir izleyicimiz de olabilir. Hani mazeretinden dolayı. Ben de onu kastediyorum. Mazereti olsa da onları ayrı kaza edecek. Yani hayız halinde namaz kaza edilmez. Kılınmaz, kazada gerekmez. Oruç kaza gerekir. O ayrı hesap, bu ayrı hesap. Doğru. Bunu ayrı tutacak. Evet, bir izleyicimiz de hocam namazda secdedeyken Allah'ı düşünerek içimizden dua etmek caiz midir? İçinizden de dışından da eder Arapça bir dua biliyorsan secdede. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهُ وَسَاجِدٌ فَاَكْفِرُ الدُّعَاءُ. Hadis-i şerifte kulun Rabbisine en yakın olduğu yer. Burada işte manevi yakınlıktır, mesafe yakınlığı değildir. Neresidir? Secde yeridir. Halbuki Allah Teala'nın lütfu keremi cenneti nerededir? Göktedir. Halbuki secdeye indiği zaman göğe mi daha yakın oluyorsun, yere mi? İşte Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna da delildir. Yani Yunus Aleyhisselam balığın karnında la ilahe illa ente, ancak sensin diyor. Halbuki sen kime denir? Huzurda olana denir, muhataba denir. O balığın karnında ente diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'ta ente kema hasneyte sen diyor. O da balığın karnında da sen diyor. Mekandan münezzeh olun. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde yeridir. Bu Vehhabiler diyorlar Allah göktedir. Peki Allah gökteyse secde yere daha yakındır. Göktense yere daha yakındır. Niye en yakın yer bura olacak? Ayakta durduğu zaman hatta ne diyorlar ona, bir şey atlamaya? Bir şey atlasa derler. Prent atlasa mı bilmem ne şey. Yani bir atlama Onlara bakarsan hadiste demesi lazım ki ne kadar atlayabilirseniz ya gökdelenin en üst katında Allah'a daha yakınsınız o zaman. Allah gökte değil ki aşağı. Yani Allah'ın mekanı yok işte burada. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde mahallidir. Orada duayı çok yapın. İşte onun için emir vardır, sünnettir. Eğer bir adam secdede ya Rabbi gıfirli, ya Rabbi gıfirli, ya Rabbi gıfirli, Arapça diyecek ama. Ya Rabbi beni affet. Namazın secdesi ise Arapça demek zorundadır. Namazın dışında hacet secdesi, şükür secdesi ise Türkçe de diyebilir. Namazın içinde Arapça demeye mecburdur. Ya Rabbi üç kere beni affet dese başını kaldırmadan af olmuştur. Bunlar çok önemli. İmam Cezeri'nin kitabında, El Hasnul Hasan kitabında gördüm bunu. Dolayısıyla secdede duaların şeyi çoktur. Hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazında, yalnız farz namazlarda yapmamalı. Çünkü farzlarda pek genişlik yoktur. Sübhane Rabbiyel Ala'dan başka bir şey dememeli. Nafilelerde. Nafilelerde genişlik vardır. Bu gibi hadislerde geçen sünnet duaları. Şimdi Berat gecesi gelecek mesela, onları diyeceğiz. Secdede duaları var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir saat kıyamda duruyorsa bir saat rükuda duruyordu. Bir saat secdede kalıyordu. Bir saat. Hem tesbih ediyordu hem dualar ediyordu. Mesela dua kitaplarında, hadis kitaplarında rükû duaları, secde duaları diye bahisler vardır. Bu itibarla ben de namaz ilmihali kitabımda, namaz ilmihali kitabımda bu dualardan birkaç örnek, en azından bir sünneti işleyeyim, yerine getireyim isteyenler için zikrettim. Yani rükuda, secdede, Sübhan Rabbel Azim ile Ala'nın dışındaki yapılacak dualardan. Ama bunlar farzlar için değil. Nafilelerde yapılsın. Duayı çok yapın. Efendim, ben Arapça bilmiyorum. Namazın secdesinde de dua yapacağım, namazın içinde de Türkçe yapamam diyen kardeşlerimize formül olarak kalbinde niyetini tutar, ya Erhamer Rahimin der 3 kere, Rabbena der 5 kere, Ali İmran'ın sonunda Rabbena geçer 5 kere ayrı ayrı ayetlerde, peşine festecaber lehum Rabbum, Rableri kabul etti buyurduğu için Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki 5 Rabbena dedikten sonra ne istese Allah verir. Yani illa Türkçe yapılamayacağı için namazda en azından 3 ya Erhamer Rahimin, ya Hayyu ya Kayyum, ya Zel Celal ve İkram, bunları bilir vatandaşlarımızın çoğu. Efendim, Rabbena, Rabbena 5 kere, 4 kere ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, 3 kere Rabbi, Rabbi, Rabbi. Bunlar güzel şifrelerdir. Bunlar İsmi Azam'da rivayetler geçer. Namazın secdelerinde bunları yapsa, kalbinde de niyetini tutsa, zaten açıktan söylemeye lüzum yok hacetini Allah'a karşı. Söylese olur ama Arapça beceremediği için. Bunları okusun, niyeti kalbinde tutsun. Bir başka izleyicimiz de 10 senedir çalıştığım bütün malımı arkadaşıma sattım ama parayı alamadan arkadaş iflas etti. Bu kader midir? Demiş. Kader olmaz mı? Madem vakı oldu, Allah'ın takdiri olmayan hiçbir şey de vakı olamaz. İnna külle şeyin halaknehu bi kader. Biz her şeyi ama her şeyi kaderle yarattık. Efendim, Kamer suresinin ayetidir. Bu ayet-i kerime kesinlikle beyan ediyor. Kullen yusibena illa ma ketebullahu lena. Habibim de ki bizim başımıza ancak Allah ne yazdıysa o gelir. E şimdi burada senin başına bela gelmiş. Bütün mal gitmiş. E bu bir musibettir. Ama Allah yazmasaydı başına gelmezdi. Bu ayetlere açıkça gösteriyor ki bunlar bu kaderdir. Efendim ama bu kaderdir diyerek de adamı mazur görmek anlamında değil. Adamın da burada bir yanlışı varsa telafi etmeye gayret etmelidir. Yani ihmal mi var? Bir dolap mı var? Efendim o, muhtemelen bir iyi niyetli o kendisi herhalde o konuda tanıdığı bir biri arkadaşım diyor ki yani ne olursa olsun kaderdir. Yani dolap da olsa kaderdir. O da öbürü gayri ihtiyari olsa da kaderdir. Gayri ihtiyari de günah olmaz. Numara çevirdiyse yalan malan dolan günaha girer ayrı. Ama kaderdir. Evet. Bunu böyle bilmek lazımdır. Bu kader değil. Fakirlik kader değil. Böyle laflar şimdi başladılar. Ya başka manada kullanıyorlar ama konuşuyorlar ama yanlış konuşuyorlar. Bu lafın yeri bu değil. Kanser artık kader olmaktan çıktı. Bilmem devamlı yani. Ya kardeşim kaderdir. Bunların hepsi kaderdir. Bu kader değil demek Allah'a inkar, ayeti inkar ve bil kaderi hayri ve şerri inkar, amentü inkar. Çok tehlikeli bir şey. Ama şunu demek lazım. Allah-u Teala bize sebebe başvurmayın, ilacınızı almayın, korunmayın, tedbir almayın buyurmuyor. Tedbir almamız lazım. Çünkü biz Allah'ın kaderini bilmiyoruz. Bilmediğimize göre bize tedbir emrediliyor. Bu şekil konuşmak lazım. Yoksa bu kader değil. Ne demek kader değil? Başına geldiyse kader. Gelecekse de kader. Gene daha önce sık sorulan sorulardan birisi. Bankada çalışmak haram mıdır diye sormuş. Efendim şimdi eğer o bankanın ticari işletmeleri yoksa, fabrikaları şunları bunları bir genel imalatı olan, ticareti olan bir müessese değilse yani sırf faizle çalışan bir kurumsa tabii ki haramdır. Öbür türlü de haram helal karışıktır. Şüpheli can cennete girmez. O da sakattır ama yine de işte helalına niyet gibi hani burada karma bir bütçe var diye belki düşünen olabilir. Ama sırf geçimi faizdense bir bankanın tabii ki o orada çalışan da çalışmakta haramdır. Bir başka izleyicimiz de hocam ölüye kurban kesilir mi? Çok çeşitli fetvalar duydum. Bizi bilgilendirir misiniz demiş. Yani ölüye kurban derken ölü için değil. Allah rızası için kurban kesilir. Sevabı ölüye bağışlanır. Ya, o da onu kastediyor. Herhalde. Ama yine de biz tabirleri doğru yani, kullanalım. Ölüye kurban derken tabii ki. Ölünün sevabı ölünün ruhuna bağışlanmak üzere kurban kesilir. Zaten şu işim olursa o adam, Nefise validemizin ruhu için kurban keseceğim dese o adağa girer. Onu mutlaka kesmek durumundadır. O adağa girer. Ama eğer efendim ölmüş dedemin ruhuna bir kurban keseyim. Böyle bir şey de dememiş. Şu işim olursa falan adakta yapmamışsa bu kesebilir. Kesmesi zorunlu değil. Kesebilir. Adak gibi değil. Değil. Yani. Onda adak olursa ancak fakirler yiyebilir. Adak kendi sınıfına yemez. Girmez yani. Bu adak sınıfına girmez. Bunu kendi de yer. Zenginler de yer. Herkes yiyebilir. Aile efradı yiyebilir. Efendim Arafa gecesi keserler hatta bir gün evvel kurbandan ki bayramdan evvel et yetişsin. Fakire fukaraya diye. Öyle de bir Osmanlı ecdadımızdan bir adet vardır. Arefe'den keserler. Nafile olduğu için. Kurban, vacip kurban olmadığı için. Ama hisseye kaçsa vacip kurbana da o da caizdir. Çünkü o da Allah rızası olduğundan 7 hisseden birine de kurban bayramında girebilir. Mali ve bedeni bütün ibadetler Hanefi mezhebine göre işlenip sevabı ölüye bağışlanabilir. Evet. Bir ara daha verip devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bazdan önce efendim rızkı genişletilir. 20 gün 20'şer kere aç karnına okursa en zor konuları bile anlayacak hale gelir. Mesela imtihana girmeden okusun. 20 gün evvel başlasın. Mesela bu gibi şeyler var. Ya Razzak zikri 308 defa okuyup evinden öyle çıkarsa ümit etmediği yerden rızkı gelir. Geçim sıkıntısından kurtulur. Yani baba himmet demiş, oğlum gayret demiş. Şimdi hoca dua diyorlar. Ben diyorum duadan eksik değilsiniz inşallah. Allah bütün sevenleri ortak etsin. Biz edelim. Ama siz de çarenize biraz, ilacınıza başvurun. Cuma namazından sonra bir hastanın üzerine Ya Razzak ismi 100 kere okunsa şifa bulur. Hapisteki kişinin kurtuluşu niyetiyle okunsa hapisten kurtulur. Derdi olan sıkıntısından kurtulur. Ne kadar kolay bir şey. Bu cumadan sonra ben bile okumadım mesela. Unuttum, ondan sonra derdim var, derdim var ya. 100 kere ya Razzak de. Böyle işlerimiz var yani. Parayla marayla hallolacağını bilsek böyle işlerimiz var. Parayı da buluruz yani. Fakat bedava ya Razzak demiyor. Nefis böyle Allah'ın adını anmamak için bin dereden bir su getiriyor. Ya bedava ya Allah'ın adı, ismi şerifi ya Razzak. Mesela bu kardeşimiz okusun. 69. sayfada bu maddeler. 8-9 maddeler falan var. Haziran sayısı diye bir kere daha hatırlatalım. Yani evet, bu ben diyorum, bu zaten bunu normal dergi gibi görmesinler. Hatta hani şeyin dediği gibi Osman Bölükbaşı'nın teravihi bende kılıyorsunuz demiş, fitreyi başka yere veriyorsunuz. Şimdi burada da onun bazı şakşaklar bize neyler başkasına derdi. Böyle acayip lafları vardı. Allah rahmet etsin. Bazı beni tutmayan cemaatler var. Millet onu anlar. Arife Tarif, Çemberli Taş'ta Marif. Bunlar o kişilerden geliyormuş. Şimdi dergiyi almıyor. Sanki efendim bilmem ne gazetesi. Yani isim vermeyelim şimdi. Orada dava açmasın bize. Dergiyi almıyormuş ama geliyormuş, arkadaşlar emanet alıyormuş. Her ay. Bursa'da. Arkadaş da demiş ki yahu kardeşim zengin adamsın. Bir dergi alacak şimdi. Ya demiş, yani ben görüş olarak hoca efendi bize çatıyor maddeye falan şey. Demiş o zaman alma dergini, emanet tabii. Ya demiş öyle zikirler, dualar var ki hiçbir kitapta bulamıyorum demiş. Şimdi onun için mecbur oluyor yani. Duayı bizden alıyor. İşte teravih bizde kılıyor. Fitre başka yere veriyor. Efendim şimdi Görele'den, Esenlik köyünden Emin Tenk. Bizim hemşerimiz, biz de Göreliyiz. Hala Göreli olduğumuzu duyuramadık memlekete ya. Ama yani bakın duyanlar var ki. Aslımız Buhara'dan. Babam Giresun Görele'den. Yani Buhara'dan inmişler Gümüşhane'ye. Orada veba salgından kırılmışlar. Dedemiz Hacı Tahir Efendi Göreli'ye inmiş. Göreli'nin Yeğenli köyündeniz. Babam tarafı. Çavuşlu'dan da babamın annesi babası hep o taraftan. Ama Buhara'dan indiğimiz kesin. Annem Samsunlu. Annemin anne tarafı Çarşamba'dan. Araplı köyünden. Onun da adı bir acayip. Yeni adını bilemiyorum. Annemin baba tarafı da Samsun içinden. Onlar da Allah alem Hatay tarafından ne gelmişler. Dedem rahmetli mübarek bir zattı. Böylece bunu da demiş olalım. O Hacı abi de dua mı istiyor? Efendim, size dua etmiş. Yok, başarıların devamını Allah'tan evet diliyorum diye bitirmiş. Ya bizim bütün kadar millet kamiyetçilik yaparlar. Şuralılar derneği, buralılar derneği. Böyle hayran kalıyorum ya o Sivaslılara, Alucralılara falan. Maşallah diyorum yani. Sıla-i Rahim'dir bu dernekler. Alucra'da Giresun'un. Ya tamam da bizim Görele'de hiçbir şey görmedim ya. Görelen pidesi meşhur hocam. Pidesi meşhur da ne şenliği var, ne bir şey efendim buluşması var, ne derneği var. Ya da diyorlar sen çağırsak gelmez. Ne ben de şimdi korona gelmem tabii de. Yani demek istediğim biraz birbirini tanıyalım ya. Buradan mesaj yerine gitmiştir. Mesaj umarız gitmişti, bilmiyorum ki işte böyle. İstanbul'daki en azından bir en azından bir göreleliyim dedi. İşte adam bir tanesi bir şey yaptı yani. Bir hatırımızı soran var ya. Yani. Ben bir Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim yaptı yani. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz kendisine. Esenlik köyünden. Emin Tenk efendi kardeşim. Teşekkür ederiz. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamıyorum. Benim namazlarım olur mu? Efendim şimdi düzgün okuyamıyorum derken ölünceye kadar okuyamayacaksın demek değil. Sen şimdi bunu doğru düzgün ağzını düzeltip harflerin mahreçlerini işte caiz olacak kadar talim. Zaten bir Fatiha bir inna atayna bir kulü Allah olsa yeter. O da olmadı. Bir kulü Allah'a şey etsen bile, harekatta onu okusan bile. En azından doğru okusan ama. Hadi diyelim namazını kılarsın. Ama şimdi doğru okuyamıyorum deyince yani mana bozulacak bir durum varsa kul füvallah diyor yani mesela. Hüvallah füvallah diyor. İnna tayna diyor ya. İnna tayna diye bir şey var mı? E'dayna diye mi? E'dayna adam. Ayın ya, çıkaramıyorum. Herkesin diyor o ayını çatlatacak hali. Ayın çatlatacak halim yok. O da diyor ki işte efendim. Ameliyat lazım dedi, bir ayın çıkartmak için dedi hoca efendi dedi adam, çıkartamıyorum diyor mesela. Şimdi herkes benim gibi yapamayabilir ama en azından bunu da yapmaz, bir yapar yapar yeter diye illa demesine lüzum yok yani. Bazısı talimini hiç bozmaz biliyor musun, gelmiş işte bana bir kabak verir misin falan diyor şimdi. O da diyormuş ki ne diyorsun be kardeşim, benimle dalga mı geçiyorsun? Senin keyfine demiş, talimimi bozamam demiş yani. Ondan sonra bazı adamlar böyle hep talimli konuşur falan. Bazıları da onlara sinirlenir. Tamam, biz öyle aşırı mutasip değiliz. Ama manayı da bozmayacak kadar da öğrenmek farzdır. Kıyam, kıraat, rükû, sücud yani. Bunun birisi kıraat. Kıraat tilavet demek. Ne okuyacaksın mübarek? Ama bazısı hakikaten hiç o yaştan sonra mümkün değil yani. Ameliyat yapsan çıkaramazsın o harfi, bazı harfler. Böyle bir durum olan da olabilir. Artık Allah kerimdir diyelim. Ama sağlığı saati... bir gayret. Sağlığı saati el veren, durumu müsait olan her şeyden önce namaz farzsa, içindeki farzın biri de kıraat farzıdır. Aynı namaz gibi farzdır. Ve ilk işi en azından bir Fatiha ile bir sure, namazı caiz olacak raporu alana kadar, yani bu okuyuşlar namaz kurtarır, mana bozulmaz. Ama onu da ehlinden alacak tabii. Gidip de onu kendisi gibi ayrancının şahidi şıracıdan alırsa olmaz. Bir ehli olan adam senin bu ile namazın olur dediye diyene kadar bir Fatiha bir sureyi halletsin. Evet. Yani bir ettehiyyatü gibi de değil mesela. Çünkü kıraat farz bölümü yani. Şimdi ettehiyyatü ayet değil. Şu ayet olanlarda hassas olmak evet. lazım. En azından onları yapsın. Acil ama her şeyden önce. Bu yemeden, içmeden, evlenmeden. Her şeyden önce. Çünkü farzsa bu vakit girmekle çıkana kadar ne kadar büyük belalar var. Namazın kazaya bırakılmasında mesela. O zaman bu o kadar aciliyet kesbediyor. Bu kıraatın da düzgünlüğü. Her işten önce. Bir izleyicimiz de kedi sormuştu yukarıda. Evde köpek beslemek caiz mi? Değil efendim, caiz değil. Her gün amelinden Uhud Dağı kadar eksiltilir. Buhari hadisi şerifi sahittir. Her gün amelinden Uhud Dağı kadar eksiltilir. Bizim zaten küçücük bir tepe kadar amelimiz yok. Bir de Uhud Dağı kadar eksiltilirse ne kalacak? Ahirete sıfıra sıfır çıkarız. Çok. Yani esfeli safirin gözüküyor yani, hocam ortadan. Uhud Dağı yani. Kadar diyor. Amelinden eksiltilir. Evde caiz değil. Bir başka izleyicimiz de hocam Rabbim sizden razı olsun demiş. Hayırlı evlat için çocuğa Allah aşkına ve Allah aşkını ve korkusunu nasıl anlatmalı? Hangi duayı etmeliyiz? Yani demiş. Şimdi onun için ayetlerde var. Rabbi evzi'aniye neşkura ni'amet tekelleti. Rakamı şimdi şey demiyorum. Biz, son mu bu? Bir aramız daha bir aramız var. O arada bir rakama bakayım. Kur'an kimde bir ayet var. Rabbim bana hayırlı zürriyet ver o diye. O zaman arayı verelim. O 2-3 ayet var. O ayetleri okumaya devam etmesini öneririm. Bu soruyu soran izleyicimiz eğer şu anda ekran başındaysa bir aramız var. Son aramız. Ondan sonra son 10 dakika. Herkesin de derdi bu zaten. Birlikte olacağız. Onun cevabını aradan sonra vereceğiz efendim. Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Ve bu bölümde şu duaları sizin diyelim. Soruları bir tanesini herkes biliyor. Rabbena atina fid dünya hasene. Belki kaçıranlar vardır. Niçin bu duayı evet, söylüyoruz? Çocuklarının salih olması, hayırlı evlat olması, ana babasına, vatanına, milletine hayırlı olması, yar olması, itaatkar olması, Allah'ına ibadetli olması niyetiyle en kuvvetli ana baba duası bir defa peygamber duası gibidir. Duaun nebi, duaul valid li veledi ke duaun nebi li ümmeti. Ana babanın evladına duası bir peygamberin ümmetine duası kadar kesin kabuldür. Onun için anne baba dua yapsın, mutlaka yapsın. Bu düzelir. Hiç ümitsiz olmasınlar. En ümitsiz çocuk düzelir. Şimdi duanın önemlisi şudur. Bir salavat getirilir. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellim. Peşine Rabbena atina fid dünya hasene bu niyetle. Kendi çocuklarına niyet. Çünkü dünyada da güzellik var, ahirette de güzel var. Dünyadaki güzellik saliha hanım veya kadın için salih bir eş. Ve hayırlı evlat. Bu herkesin bildiği bir duadır. En büyük dua da budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua da budur. Onun için Osmanlı ecdadımız bunu namazın hemen sonunda birçok dua varsa da bunu yerleştirmişlerdir. Yani Hanefi fıkhında da okunacak çok dua var ama bizim örfümüzde bu var. Rabbena atina okusunlar. Bir de Ahkaf suresinin 15. ayetini bulurlar Arapçadan. Orada Rabbi diye başlıyor. Üçüncü satırın üçüncü kelimesi. Üçüncü satırın yukarıda sayfa başı Rabbi evzi'ni diye başlıyor. Ayetin başından baştan mı? Değil. Ayetin başı insana iyilik emrettik. Ana babasına iyi bakalım. O mevzu değil. Dua Rabbi'den başlıyor. Rabbi evzi'ni diye başlıyor ve inni minel müslimine kadar işte orada geçiyor ki ve aslih li fi zürriyeti. Zürriyetimi ıslah eyle diyor. Bu duayı yapanı Allah met ediyor. Zürriyetimi salah. Ahkaf suresinin 15. ayetinin üstten Üçüncü satında Rabbi diye başlıyor. Rabbi evziyani sonuna kadar ayetin. Bu duaya devam etsinler. Beş kere yapsın, yedi kere yapsın, mübarek gecelerde yapsın. Çocuğumu ıslat diye yapsın. Mutlaka kabul olacak inşallah. Şimdi sorulara devam edelim ama tabii Türkiye'nin gündeminde seçim konusu vardı. Seçim geride kaldı ancak... Felam'dan kurtulduk. Millet birbirini yani evet. Kafir sayacak kadar, mezhepten ileri götürecek kadar... Hepsi böyle geride bir... kalmışa benziyor. Bir beyaz sayfa helalleşme tartışması yok, onlar, var ama... Yok onlar helallaşıyor kolay. Onlar yine barışıyor şey diyor aşağıdakiler... Karı kocasıyla kavgalı. Çoluk çocuk. Öyle mi? Hala var mı? Eskiden daha yaygın da hala mı var? Var çok... Ama nasıl olsa memleketin yarısının adresi belli. Diğer yarısının arasında öyle bir ihtilaf yani varsa onların problemi. Yani çok büyük bir ihtilaf sebebi. Hani buyuruyor ya Rabbim içki ve kumar sebebiyle şeytan aranıza düşmanlık, kin ve nefret sokmak istiyor. İnnemâ yuridü şeytanü en yuka beynekum l'adâvete vel bagdâ fil hamri vel meysiri. İçki ve kumar sebebi. Ve yasuddekum an zikrillâh ve anissalâh. Sizi zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Şimdi adam sabaha kadar afiş asmış bilmem ne mücahit. Ondan sabah namazını kıldım mı? Vallahi çok yoruldum uyudum diyor. sabah namazını kaçırdıktan sonra bunun mücahitliği nerede kaldı? Ondan sonra bu kadar kin ve nefret, birbirine düşmanlık, birbirine hakaret edecek derecede. Bir de iftiralar. Kaç para aldın? Belden aşağı şeyler falan falan. Ya ne işler ya? Ne işler ya? Şeytanın tam maskaralık yaptığı yerler. Şeytan milleti maskaraya çevirdiği noktalar. Onun için bu içki kumardan beter oldu ya bu partizanlık. O adı üzerinde fırka zaten. Ayrılık yani. Evet. Allah Teala ayrılmayın buyuruyor. Bir tanesi de liderlerden biri demiş ki ihtilafı ümmeti rahmetin demiş. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Be adam ümmetin ihtilafı fıkıhtaki mezheplerde rahmettir. Oradaki caiz olmazsa burada caiz olur. Zaruret vardır bundan kurtulursun. Milleti bölüm parçaları da millet birbirine düşman olsun böyle rahmet olur mu ya? Yani o hadisin ne alakası var? Tabii bir başka önemli konu aslında bütün İslam alemini çok yakından ilgilendiren bir dönem yaşıyoruz. İşte Tunus'ta, Mısır'da başlayan halk hareketleri, Libya'da NATO güçlerinin herhalde iki aya yaklaştı. Libya'yı hala bombalamaya devam ediyor. Yakıp yıktığını görüyoruz. Derken hemen yanı başımızda Suriye'de de çok üzücü hadiseler yaşanıyor. Bir iç savaş tehlike ve tehdidinden İç savaştan öte mezhep savaşı söz ediliyor. Çıktı. Asıl oraya dikkat çekmek istiyorum. Bunun da rivayeti çok sağlıklı bilgi alınamadığı gerçekliğinin belki altını çizmek lazım ama Suudi Arabistan ve Ürdün'deki bir takım unsurların orada bir mezhep savaşını kışkırttığı yönünde iddialar da var. Bir, İran işin içinde. İran zaten Suriye deyince İran işgali altında. Etkisi altında. Yani şimdi ben haberlerde dinledim geçen gün bir kanalda. Suriyeli bir asker ordudan ayrılmış. Çünkü halka ateş etmesi emredilince vazgeçmiş. Bu sefer kendi canından korkuyor. Kaçmış. Bizim Hatay'daki kamplarda Türkiye'ye Türkiye bundan dolayı Dışişleri Bakanı'na falan teşekkür ederim. Yani hakikaten hassas, hakikaten ilgili bir insan. Allah onu muvaffak etsin. Çok güzel hizmetler yapıyor. Yani bir de biz kapıyı kapatamayız. Ne kadar gelirse gelsin çünkü adam can tehlikesinde yani. Nasıl kapıyı kapatalım demesi çok güzel. Bakın Mısır'ın yaptığı rezalete Refah kapısını kapatıp da Gazze'de bu kadar Müslümanın ilaçsız, perişan ölmesine sebep olmuştur. Bu efendim mübarek rejimi. Şimdi biraz açtılar, açıldı. Açıldı evet. Ama yani bakın ne zalimlik var. Elhamdülillah bizimkiler yani burada çok güzel davranıyor. Efendim komşuluk açısından hem Müslümanlık açısından hem Ehl-i Sünnet açısından burada ağırlıyorlar. Gelen buyursun diyorlar. Bu çok önemli. Çünkü oradaki asker dedi ki bizzat dedi İran askerleri dedi. Çünkü o Mahir denen Beşşar'ın kardeşi o Mahir öyle bir acayip adam ki babasının yolunda gidiyor. Millete kendi giriyor işin içine ateş açıyor. Milletin üstüne ateş saçıyor. Ve özel birlikleri var. Bunlar da Şia birlikleri. Yani Nusayri. Bu Nusayri de Şia'nın Gulat fırkasından. Gulat yani. Gulat bir hepten itikatsız. Böyle bir bela. Bunlar %20 değil ya Suriye'de. 12 falan diyorlar. %12, yani %12 %70'e yakın Ehl-i Sünnet'e hükmediyor. Hama'da 20 bin kişiyi katletti bunun babası. Şimdi bu Mahir devrede geliyor. Asker diyor ki ya karşımıza bize baktık Farsça konuşuyorlar diyor. Suriyeli nerede bilecek Farsça? İran askerleri bir de Lübnan Hizbullah. Hizbullah askerleri karşımıza diyor. Yanımda diyor 5 tane arkadaşımı şehit ettiler diyor. Ve kadınlara tecavüz ediliyor. Bunu ben dün evet gün haberlerde dinliyorum hep. Kadınlara tecavüz ediliyor ya. Çok büyük bir sorun var. İslami medyada pek ilgilenmiyor. Hiç meseleyi böyle gündeme taşıma yok. Burada çok önemli bir şey var. Bizim bir dediğimiz daha doğru çıkıyor. Şia hiçbir zaman kafirle savaşmamıştır. Amerika ile öyle görünür, İsrail ile öyle görünür, mörünür. Hiç alakası yok. Gizliden toplantılar, ittifaklar yaparlar. Bütün mesele yorgan gitti, kavga bitti. Ehli sünneti kırmaktır. Çünkü ehli sünnetin bir şeyi olmasın. Devleti tutunacak. Kendi Şia'nın devleti var. Rejimi var. Bir de rejim ihraç ettiği bölgeler var. Lübnan gibi, Suriye gibi. Oraları ele almış. Her yeri karıştırmaya uğraşıyor. Dini yönden mollaları şey yapıyor, tevzi ediyor. Azerbaycan'a şuraya buraya bütün milleti sahabeye düşman edecek fikirler aşlatıyor. Şimdi burada da Suriye'nin içine asker gönderip de sen kalkıp efendim ehl-i sünneti boğazlıyorlar, kesiyorlar ya. Böyle acımasız zalim adamlar. Onun için hem dua edelim hem şuurlu olalım. Bakın Şia hiçbir zaman kafirle savaşmamıştır. Tarih boyunca hep ehl-i sünnetle savaşmıştır. Bu da bir daha tescilleniyor. Irak'ta öyle 10 sene savaş çıkarttı. 10 milyon insanın ölümüne sebep oldular. Şimdi de böyle Suriye'nin iç işlerine karıştı ama Suriye'nin başları da bunlardan destek istiyor tabii. Nusayrilikte Şia'nın bir grubu olduğu için. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah ehli sünnete yardım etsin. Recep ayındayız, haram aydayız. Haram ayın hürmetine Allah ehli sünnetin kanlarını, canlarını, namuslarını bu Şia gibi sapık fırkaları haram eylesin diyoruz. Tabii ki bu iç savaş bir an evvel neticelensin. Bu zalim düzenler ortadan kalksın da herkes evine dönüp sulh selamet içerisinde namazına, cemaatine mübarek Ramazan geliyor yani. İnsanlar oruç tutacak, teravih kılacak ama böyle güvensiz vaziyette adam. Geri gelin. Nasıl geri gelin beni? Kesesin diye mi geri geleceğim ya? Böyle bir şey çıktı ortaya. Mutlaka bu işte hassas olalım. Müslümanların derdiyle sabahlamayan onlardan değildir diyor hadis-i şerif. Evet. Bak biz bu kadar güvence içindeyiz. Bu hadis-i şerifle noktayı koymuş evet. Olalım. Gerçekten evet. Altı çizilecek üzere. Ben asbaha ve lem yetemme bi umuril müslimin fe leysemunum. Bir insan sabaha çıkar da içinde Müslümanların, dünya genelindeki Müslümanların derdi yoksa onlardan olamaz. Evet. Bunun üzerine söylenecek söz yok efendim. Umarız bu söz ekranları başında bunu dinleyen izleyicilerimiz üzerinde gerekli etkiyi yapar. Biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.